شاخِ امم شجع زجالِ خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جو خبر میرا مجرم عدالت میں لائے مجرم کو بارگاہ عدالت ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر تکتا کوئی وادی نہ کوئی آور بتا دو میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میرے وہ دل کو مار گا عدالت میں آئے مجرم کو بارگاہ عدالت تک بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر للہ Hey.

جميع اہل بیت الطہار، حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی، اعلی حضرت صدر شریعت صدر الفاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً چاند رات اور عید کے دن بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، اور 63 دن کے اندر اندر مکتمۃ المدینہ کے مطبوع کم از کم 25 رسائل پڑھنے کی نیت کرنے والے حاضرین و ناظرین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، او بی وین کے ذریعے کشمور باب الاسلام پاک سرہندی کابینہ براہ راست ہوتا علی پور فراش اسلام آباد پاک مہروی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، نیز بذریعہ انٹرنیٹ 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف ہند نظامی کابینہ، جبل پور شریف ایم پی ہند برکاتی کابینہ، افریقن ملک ملاوی اور ترکی، یہ یہاں کے عاشقان رسول بھی جمع ہونے کی ترکیب ہے. آج مجلس اصلاح برائے قیدیان مدنی مذاکرے میں ان کی خصوصی شرکت، اور آئندہ کل مجلس سے مدنی کام برائے اسلامی بہنیں، یعنی اسلامی بہنوں کے تمام شعبہ جات سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی خصوصی شرکت اللہ کرے ہو، آمین. صلوا علی الحبیب محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد محمود، ممبر آف پارلیمنٹ فار برمنگھم پیری با. اٹس اے گریٹ پریویلیج اینڈ این آنر فار می ٹوڈے to be wishing a fifth anniversary to the Madani Channel for the great work that it has done over the last 5 years in working with young people, with elderly, with families, to ensure that the pillars of Islam are upheld, for the great work it does in teaching people, reminding people, and working with communities to ensure that the right path of Islam is taken. I wish again the greatest of congratulations to Madani Channel for the hard work that it's done over the last 5 years. Allah. May inshallah it continue for many, many more years to come. منیر احمد چیف ایڈیٹر، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے حوالہ سے جس طرح سے دین کی خدمت ہو رہی ہے، شاید لوگوں کی 60-60 سال زندگی گزر چکی ہے، اس طرح سے تربیت نہیں ہو سکی جو ان چند سالوں میں اور چند مہینوں میں اور چند ہفتوں میں اور چند گھنٹوں میں یہ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی وجہ سے لوگوں کی ترغیب مل رہی ہے اور لوگوں کی اس طرح سے اصلاح ہو رہی ہے. اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو طویل حیات عطا فرمائے، کہ آپ جس سادگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ دین کی ترغیب دلا رہے ہیں، جس سادگی کے ساتھ آپ بڑھ رہے ہیں، اللہ کہیں ہماری زندگیوں میں اسی طرح کی سادگی اور یہی اپنا پن اور یہی محبت ہے دین عطا فرمائے. بابا کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ جوان اولاد ہے، حکم یہ ہے کہ 7 سال کے بچے کو پیار کے ساتھ اور 10 سال کے بچے کو سختی کے ساتھ. جن لوگوں کی جوان اولاد ہے، شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، نماز کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، ان کو ترغیب دلانا کس طرح ممکن ہے؟ سختی بھی ممکن نہیں ہے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ الحمدللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مدنی چینل 60-60 سال تک جو لوگ نہیں سیکھ سکے وہ چند گھنٹوں میں سکھا دیتا ہے، تو الحمدللہ اس طرح مدنی چینل کا یہ مدنی مبلغ، الیکٹرانک مبلغ بے شمار نمازیوں کو نمازی بنا چکا الحمدللہ، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اس میں یہ کہ ہم نماز کے فضائل بیان کریں، ترک نماز کی وعیدیں سنائیں، ان کو جنت کا شوق دلائیں، جہنم سے ڈرائیں، تو اس طرح کوششیں کرتے رہیں آپ بھی، ہم بھی کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ نمازوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے شعبے میں اگر اسی طرح نماز کی ترغیب جاری رکھے گا تو انشاءاللہ نمازی بڑھتے چلے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امینہ ہے. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہماری کتابیں ہیں، کیا ان پر زکات ہوگی یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ، بنات حسان مرحبا، بنات حسان. یہ اپنے بنتا حسان، تو یہ اپنے کتابیں دکھا کر پوچھ رہی تھی کہ ان کتابوں پر زکات فرض ہوگی یا نہیں. تو اگر یہ کتاب کی دکان ہے، کتابیں بیچنے کے لیے جمع کی ہوئی ہیں، تو یہ زکات میں محسوب ہوں گی، کاؤنٹ ہوں گی. اور یہ کتابیں اگر ضرورت سے زائد ہوں، ضرورت نہ پڑتی ہو جس کے پاس ہیں، اتنی ساری جو کتابیں دکھائی گئی تو اگرچہ اس پر زکوۃ فرض نہیں ہے کیونکہ مال تجارت کے طور پہ نہیں رکھی ہوئی، سے شوق سے جمع کر کے رکھی ہیں، تو ان کتابوں کے ہوتے ہوئے جس کی یہ کتابیں ہیں، یہ اتنی ساری کتابیں تھیں کہ وہ اتنی رقم تو نصاب کی قدر اس کے پاس ہو گئی، اگرچہ یہ زکوۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی، لیکن ایسی صورت میں ایسا فرد زکوۃ لے بھی نہیں سکتا. اور تیسری صورت جو یہ بچیاں جو تھیں ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی جو یہاں بیٹھتے ہیں حسان مدنی، ان کی بچیاں شہزادیاں تھیں، تو یہ چونکہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے استعمال کی کتابیں، تو اس لیے یہ ان کی حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، تو جو کتابیں حاجت اصلیہ میں داخل ہوں تو وہ زکوۃ میں شمار نہیں کی جاتی، چاہے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کی کتابیں ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار، مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، اس طرف توجہ رہے کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس، ای میلز، مکتوبات وغیرہ کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی بھی کی جاتی ہے. منڈی باؤدین پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے، میرا دل گناہوں کی لذت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے نماز قضا ہو جانے کا نہ غم ہوتا نہ روزہ چھوٹ جانے کا افسوس. گناہوں کی وجہ سے بربادی کا شکار ہونے والی میری زندگی نیکیوں سے اس طرح آباد ہوئی کہ کچھ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی برکت سے مجھے 1434 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاول میں مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والا سلسلہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت ملی. اس کی بدولت مجھے ایسی برکتیں نصیب ہوئی کہ وہی بیٹھے بیٹھے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بھی داخل ہو گیا. پانچوں نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور فرض روزے رکھنے والا بن گیا. الحمدللہ ہی عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف مجھے گناہوں بھری زندگی سے نجات ملی بلکہ قضائے عمری اور فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر ہوا، اس کی بدولت نماز کی پابندی کا ذوق اور روزوں پر روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. مدنی علیہ سے آپ آراستہ ہوئے یا دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات اطاریہ وغیرہ سے آپ کو برکتیں حاصل ہوئی، پھلا پھلا برائیاں مثلا فیشن پرستی، ڈکیتی وغیرہ چھوٹ گئی، تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے اپنی مدنی بہار ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر تفصیلی واقعہ بیان کر ریکارڈ یا madani.bahare@dawatislami.net پر میل کر سکتے ہیں. بل پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کی خاطر اسے بیان کرنے کی سعادت پائیں گے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے دوزخ کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے میرے معبود عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جس طرح آسمان زمین پر. اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا؟ الحمدللہ عز و جل میں تو عمدہ ہوں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرے قدم میرے رب عز و جل کے سامنے برابر رکے رہیں گے یہاں تک کہ مجھ کو اور تم کو جنت کی طرف لے جائیں گے.

پسند آیا, تو یہ باپا جان کا صدقہ ہے کہ باپا جان کی بدولت یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. تو باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے استقامت کی دعا کیجیے. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے, جو جیل میں گیا اس کی برائی بھی کیا غیبت ہے, اور اگر انہیں کوئی عکارت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ, آپ کو مدنی حلیہ مبارک ہو. ناظرین حاضرین, دیکھ لیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے. ایسے مدنی حلیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جیل کاٹے ہوئے مجرم آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سب کو بھی استقامت نصیب فرمائے, اس ہم قیامت کے روز بطور مجرم بارگاہ خداوندی میں پیش نہ ہو. بس اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخش دے. اب جیل کے قیدی کی غیبت, ذرا اس کی غیبت کیوں غیبت نہیں ہوگی؟ جو مسلمان جرم کر کے جیل میں گیا تو مسلمان تو رہا نا, تو اس کی بھی اگر برائی کی جائے گی تو یقیناً وہ غیبت ہی میں آئے گی, جبکہ بلا اجازت شرعی اس کی برائی کی گئی. اب مثال کے طور پر اس نے ظلمن کسی کو مارا تھا اور پولیس پکڑ گئی, اس کو بند کر دیا, تو اب بھی اب اس نے مارا تھا, پولیس نے بند کیا, اب پیچھے سے اس کی بلا ضرورت شرعی گفتگو کرنا کہ یہ اس نے ظلمن فلا کو مارا تھا, تو یہ اس کے عیب کا تذکرہ ہے جو کہ غیبت ہے. اسی طرح اس کو حقارت سے دیکھنا, تو حقارت سے کسی بھی مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے, نہ کسی مسلمان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا, اس کو حقیر اور گھٹیا جاننا یہ تکبر کہلاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی شروع شروع میں کہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد تو ہر مسلمان, نہ جو مسلمان معاذ اللہ سزا پانے کے لیے جہنم میں گیا بالآخر وہ جنت میں ضرور داخل ہوا, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی کہے کہ چلو یار کچھ سزا بھگت لیں گے آخر جائیں گے تو جنت میں نا, تو یہ جہنم کی سزا کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے. یہ یاد رکھنا, اللہ کا عذاب ہلکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے, ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب نہ دے اور قبر کا عذاب بھی نہ دے. بس ہم بس ویسے بس بے حساب بس ہم نکل جائیں, بس کسی طرح دنیا میں آ گئے ہیں, اب اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم کو نواز دے. آمین یا رحم. بلکہ ان قیدیوں کو دیکھیں نا, اگر ہم حقیر جانتے ان کی برائیاں کرتے تو یہ ابھی جو سابقہ قیدی آپ کے سامنے مدنی حلیے میں تھے تو یہ کس طرح ہمارے پاس آتے, تو اس لیے ان کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے, موقع کی مناسبت سے ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے, ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے, ان کو پیار دیا جائے, تو یہ بھی مان جاتے ہیں. پولیس کی خطرناک ماریں اور خوفناک سزائیں جس مجرم کو رائے راست پر نہیں لا سکتی, الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے میٹھے بول ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا قیدی بنا دیتے. اور جو اپنے گناہ سے توبہ کر چکا, اب جیسے قید اس نے بھگتی, اب گناہ سے جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے, اب تو اس کو شرمندہ کرنا, اس گناہ کا طعنہ دینا, یہ تو اور زیادہ برا. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 530 حدیث 58 ترمذی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلایا یعنی شرمندہ کیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود یعنی شرمندہ کرنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سعید اللہ گوندل، میں سینئر سپرنٹنڈنٹ جیل نیو سینٹرل جیل ملتان پچھلے دو سال سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے الحمدللہ میں مدنی چینل کے پانچ سال مکمل ہونے پر امیر علیہ سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس سے پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات اور لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے جتنے بھی پیغامات اور دینی تعلیم کے حوالے سے جو اصلاحی تعلیم دی جا رہی ہے اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹس ہیں جو کہ پوری سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور موجودہ اس دور میں مدنی چینل کی اہمیت آئے دن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی جو ناظرین کی تعداد ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیضان القرآن کے حوالے سے جو جیلوں میں اصلاحی اور فلاحی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے دعوت اسلامی بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے، اور ہماری جیل میں بھی ماشاءاللہ یہاں پر دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر کمپیوٹر ٹریننگ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے، اور تمام اسیران جو ہیں وہ بہت دلجمی سے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ مدنی ماحول کی وجہ سے الحمدللہ ہماری جیل میں روزانہ جو ہے وہ 60 سے 70 ہزار دفعہ درود پاک جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ روزانہ کی جو ہے وہ تعداد ہے، جو کہ تمام اسیران اور سٹاف جو ہیں وہ کچھ ٹائم نکال کے اس میں ہم نے ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ تمام جو ہیں وہ درود پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کی تعداد انشاءاللہ مزید ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جیلوں کے حوالے سے میرا امیر اہل سنت سے ایک عاجزانہ سا سوال ہے کہ جیل کو اصلاح خانہ میں بدلنے کے لیے کون سے مزید کوئی اہم ترین اقدامات کیے جائیں جس سے جو اسیران ہیں وہ رہائی کے بعد ملک و قوم کے لیے ایک مفید شہری جو ہے وہ بن سکیں۔ ماشاءاللہ، جیل خانے کو اصلاح خانہ بنانا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنے پیارے جذبات ہیں ان کے، وہ اگر سارے ہی افسران کے اس طرح کے جذبات قلبی طور پر ہوں تو واقعی جیل خانے اصلاح خانے بن سکتے ہیں۔ پھر یہ درود پاک کا سلسلہ، تو یہ ان افسران کے تعاون کے بغیر ظاہر دعوت اسلامی بھی کیا کر سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کو کھلی چھوٹ دی جائے جیل خانوں میں مدنی کام کرنے کی، ٹھیک ہے آپ کے جو بھی اصول ہیں قواعد و ضوابط ہیں ان کی ہم سے آپ پابندی کروائیں، اور ان قواعد کے تحت ان قواعد کی فریم میں ہم کو رکھیں، مگر ہم کو اجازت کھلے دل سے دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورے اترنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ کے قیدی جو ہیں اللہ نے چاہا تو وہ اچھے مسلمان اور اچھے شہری بن کر معاشرے میں ابھریں گے انشاءاللہ، جس کی کئی مثالیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں بھی۔ اس طرح کے مبلغین بھی دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے جو جیل میں تھے، اور جیل میں اسلامی بھائیوں کی اور عاشقان رسول کی ان کو صحبت ملی، ان پر انفرادی کوششیں کی گئی، تو آج الحمدللہ وہ مبلغ بن گئے۔ اس طرح آپ تعاون کرتے رہیں، خود بھی کوششیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ ظاہر نصیب کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارے افسران اس بات پر سیریس ہوں، مجھے بس یہ یاد آتا رہتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ میں نے ایسے ایسے قصے سنے کہ ان کی جیلوں میں بے قصور بند ہوتے ہیں، کچھ کچھ نہ کچھ بےچارے بند ہوتے ہیں بے قصور. یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات کوئی قتل ہو جاتا ہے بڑی شخصیت کا یا بڑے آدمی کا یا سرمایہ دار کا، اور وہ پھر وارننگیں ملتی ہے کہ اتنے گھنٹے میں یا اتنے دن میں ہم کو مطلب ہے کہ قاتل چاہیے، قاتل کو گرفتار کیا جائے. اب اگر اس وارننگ کو یہ سمجھتے ہم پورا نہیں کرتے تو یہ پھر نقصان پہنچتا ہے. اب اصل مجرم بعض اوقات ہاتھ نہیں آتا، وہ بھاگ جاتا ہے، تو پھر بعض اوقات کسی نہ کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ تو ہی مجرم ہے، اور اس کو پکڑ کے بیچارے کو جیل میں بند کر کے اس پہ کیس بھی چلتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے مار کوٹ کر کے اس سے سائن بھی کروا لیے جاتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ بچوں میں بھی آپ نے کھیلتے دیکھا ہوگا کہ یہ چیٹی بھرتے بول چیں چیں وہ نہیں بولے، زور سے چیٹی مارتے اس کے منہ سے نکل جائے گا چیں، کہ وہ ایک چیٹی سے چیں نکلتا ہے تو جب وہ بید کی لکڑیاں برف کی لادیوں پر سلانا اور بری طرح مارنا، اس کو الٹا لٹکا کر پھر اس پر ڈنڈے برسانا، کون قبول نہیں کرے گا. تو اس طرح کے مظالم جہاں بھی ہو رہے ہوں، اس جیل میں ہو رہے ہیں اس جیل میں ہو رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، میں جو کہتا ہوں سب سمجھتے ہیں جن کو ان لائنوں کی کچھ تھوڑی بہت معلومات ہے. تو یوں بےچارے کئی بے قصور اندر میں وہ اقبالی مجرم بن جاتے ہیں، قبول کر لیا اب مرا ہوں، قبول نہیں کرتا تو بھی مرتا تھا، کہ ایسا مارتے ہیں کہ بعض وقت مر جاتا ہے. بعض ایسے بھی واقعات شاید آپ کو یقین آئے نہ آئے کہ اس طرح جرم قبول کروانے میں اگلوانے میں اتنی پٹائی کی جاتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ادھر ایک لاش ملی تو وہ جنگل میں لاش ملی تو نالے میں لاش ملی. میں بڑی جرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور میں مطلب شہد کی مکھیوں کے چھتے میں بلکہ صاحب کے بلوں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، اس وقت یہ لاشیں وہ ہوتی ہیں، اسی کے گھر کا وہ سہارا ہوتا ہے. جو بے قصور پکڑا گیا اب وہ قبول کیا کرے، اب مجھے بولا جائے کہ بھائی تو نے اس کو قتل کیا ہے تو میں لاکھ قسمیں کہوں کہ بھائی مجھے تو ریوالور پکڑنا ہی نہیں آتی. یہ حقیقت بولتا ہوں، میں نے آج تک زندگی میں الیاس قادری نے کبھی گولی چلائی ہی نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں نے چلائی نہیں. اب مجھے اب مارا جائے گا تو میں بولوں گا ہاں میں نے تو بم مارا ہے، گولی کیا. تو یوں مطلب تو یہ لاشیں جو ملتی ہیں نا ادھر ادھر، تو بعض اوقات ساری لاشیں نہیں، بعض اوقات یہ وہ لاشیں ہوتی ہیں، اخباروں میں بھی خبریں ہوتی ہیں کہ اس کے جسم پر وہ زیادتی کے نشان مار پیٹ کے نشانات تھے، تو یہ وہ مار پیٹ کے نشانات ہوتے ہیں. اللہ تعالی ان مظلوموں کی مغفرت فرمائے جو ان درندوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، جو بیچاروں کو اس طرح ظلمن مار دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. اس ظالم کی مدد کر کیسے ہو، جب عرض کیا گیا تو فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، تو میں ظالموں کی مدد کر رہا ہوں اس وقت کہ ظلم سے رک جاؤ، ورنہ جب غضب خداوندی کا کوڑا پڑے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، چاہے الیاس قادری کو تم پھندا ڈال کے لٹکا دو تم بچ نہیں سکتے، ظلم سے بچ نہیں سکتے. وہ جیلر ہو، وہ پولیس والا ہو، کا فوجی ہو، کا وزیر ہو، کوئی سا بھی شریر ہو، وہ بچ نہیں سکتا. جب تک اسلحہ پاس ہے، قوت طاقت اور عہدہ اقتدار ہے، بندہ اس کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. یہ محاورہ ہے کہ جب وہ غیبی لاٹھی پڑتی ہے، جب قہر خداوندی کا جب کوڑا پڑتا ہے تو پھر کوئی نظر نہیں آتا. قبروں میں گڑ جاتے ہیں. قبر میں نہ کوئی سیاسی پارٹی کسی کو بچا سکتی ہے, نہ حکومتی پارٹی بچا سکتی ہے, نہ ارباب اقتدار بچا سکتے ہیں, نہ حزب اختلاف والے بچا سکتے ہیں, نہ لیڈر بچا سکتا ہے, نہ باپ بچا سکتا ہے, نہ دولت بچا سکتی ہے, نہ بینک بیلنس بچا سکتا ہے, نہ اس کے پلاٹ بچا سکتے ہیں, نہ بال بچے بچا سکتے ہیں. کوئی بھی پھر قہر خداوندی سے بچانے والا نہیں ہوتا. تو مجھے اس کا بڑا درد ہے لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا. تو میں نے یہ خبریں سنی ہیں کہ بیچاروں کے اندر میں ہوتے مظلوم ہیں. جب انہیں آپ جیسے کوئی میرے جیسے کوئی کہے گا کہ میں نے جرم نہیں کیا, مجھے اس طرح لایا گیا ہے, ابھی ہم کو کیوں کہے گا کہ ہماری اپروچ کتنی, ہم تھوڑی اس کو چھڑائیں گے. نہ یہ بولتے ہیں کہ ہماری مدد کرو, ہم کو چھڑاؤ, دعا کا بولتے ہیں جیسے اس طرح کے. آپ بتائیے کہ اس کی ماں مر جاتی اس کو پتا نہیں چلتا, بیوی مر جاتی اس کو پتا نہیں چلتا, بچہ مر جاتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا. جیل کے اندر اس کے رات دن ایک ہوتے بےچارے گئے, نہ عید نہ برات کچھ بھی اس کو نہیں پتا چلتا, سارا گھر اجڑ جاتا ہے پیچھے سے. برسوں تک یہ بےچارے پڑے رہتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, نہ پیسے ہوتے ہیں کہ رشوت دے کر کچھ آسانیاں کرے ایک ظلم سے بچنے کے لیے. کہ اگر بغیر رشوت کے ظلم سے نہیں بچ سکتا تو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے. تو یہ بھی نہیں ہوتا بےچارے کے پاس کہ ان ظالموں کے ان کتوں کے منہ میں ہڈی ٹھونسے کہ کچھ اس کو آسانی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی جیل کے ہوتے, سارا بےچارا تباہ ہو جاتا ہے. کاروبار تھا تو وہ بھی گیا, نوکری تھی تو وہ بھی گئی, سب میرے کہ بےچارا برباد ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو لوگ کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی کر رہے ہیں, ان سب کو اس پر غور کرنا چاہیے. اور اے میرے جیل کے وہ افسروں جن کے دل میں خوف خدا ہے, اگر تمہارے جیل میں ایسا ہے کوئی ایسی صورت نکالو, قربانی دو, بس دو پانچ سو ہزار روپے خرچ کر دو اس پر, جو بھی مطلب ترکیب ایسوں کو نکالو. ان کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی کہ اس خوش نصیب جیلر نے, اس خوش نصیب افسر نے, اس خوش نصیب پولیس کے افسر نے, اس فوجی افسر نے, اس گورنمنٹ کے افسر نے, یا فلاں مطلب ہے کہ پارٹی کے لیڈر نے میرے مظلوم باپ کو جیل سے رہائی دلائی تھی, ان کی دعائیں لو یار. آپ کوشش کریں, میرا بس چلتا تو ایسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں باہر نکل والا تھا, لیکن ظاہر میں جاؤں گا تو مجھے بھی ہتھکڑیاں ڈال دیں گے کہ تیرا انتظار تھا. اپنی تو اپروچ ہی نہیں ہے نا اس سلسلے میں. ہم دعا کر سکتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, بہت دل جلتا ہے میرا ان مظلوموں کے لیے جو اس طرح پڑے ہیں. یا بعض اوقات جرم چھوٹا ہوتا ہے, سزا رشوتیں دے کر اس کی زیادہ دلائی جاتی ہے. تو یہ رشوتیں دیتے ہیں جو اس طرح کے مظلوموں کو جو پکڑواتے ہیں, یہ بھی ظلم میں پورے پورے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ مطلب خالی جو پکڑ کے لے گیا وہی مجرم ہے. یہ پارٹیاں جو ہوتے ہیں مالدار لوگ, یہ انتقام لینے کے لیے بھی بے قصوروں کو بعض اوقات پکڑوا دیتے ہیں, اس پر قصور ڈال دیتے ہیں اور یہ پکڑا جاتا ہے. گھروں میں اسلحہ پھینک دیتے ہیں, پولیس چھاپا مارتی ہے, نکلتا ہے اسلحہ, اس کو بھلے پکڑنا بھی نہ آتا ہو, گھر سے نکلا رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ہم نے, اخبار میں فوٹو آ جاتی ہے, اسلحہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے, اس بےچارے کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ بھی یعنی بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے, مہنگائی بھی چلی جائے گی, بجلی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, اور تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گی, ہم سب خوشحال ہو جائیں گے, شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے. لیکن ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے, باقی بڑے بڑے دعووں سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. خالی دعووں سے کام نہیں ہوتا, عملی اقدام کیجئے. اللہ تعالی کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے کہ کل ظالم ہوگا اس کا غریبان ہوگا, مظلوم کا ہاتھ ہوگا. کہ قیامت کے روز مظلوموں کی چاندی ہے, مظلوموں کا راج ہے, وہ ظالموں کو پکڑ رہے ہوں گے اور اپنا حق وصول کر رہے ہوں گے. اس وقت ظالم کو کوئی اس کا بڑا ظالم بچانے نہیں آئے گا, کہ وہ اس سے زیادہ مصیبت میں قیامت کے روز گرفتار ہوگا. جو اپنے اندر کا جائزہ لیا نا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, اب جب اس کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے نا پاپا, نہ کاروبار رہتا ہے نہ گھر بار رہتا ہے, یا حتیٰ کہ بدنامی اس قدر ہو جاتی ہے کہ باہر اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا, نوکری دینے والا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, تو ایسی صورتحال میں اس کے پاس دو چار راستے رہ جاتے ہیں, انتقام, قتل و غارت گری, لوٹ مار اور بس یہ وہ راستہ. حالانکہ وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے لیکن اس کی اصلاح ہونے کے بجائے مزید وہ پہلے بے قصور تھا لیکن اب اس نے وہ زندگی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ظلم پر ابھر آتے ہیں. اے ظالمو یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ نہیں ہو رہا, تم اتنے سال کے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے, کہیں تم سنبھل جاؤ. بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر نبیوں کے تاجور مدینہ کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ بارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی, کذالک اخذ رب کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان پہ اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر, بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے, بہت شدید پکڑ ہے, سخت پکڑ ہے اس کی, پھر دنیا کی کوئی طاقت چھڑا ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے کہ اس پکڑ میں آ جاؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ توبہ کے تقاضے پورے کر لو اور ظلم سے باز آ جاؤ, ورنہ تمہیں اللہ کے قہر و غضب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو جیل خانہ ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ اصلاح خانہ بنانا اس کے لیے, تو جیل بنانے کا مقصد کیا تھا, یعنی کیوں جیل جو ہے وہ بنائی گئی, اس کا مقصد کیا تھا, یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جیل کیوں بنائی گئی تھی. سب سے پہلے جو جیل بنائی نا, جیل خانے کا جو رواج ڈالا, تو یہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا رواج ڈالا, جیل سب سے پہلی انہوں نے بنائی. تو جیل اس لیے اصل مقصد ہے کہ مجرم کو اس میں پکڑ کے بند کیا جائے تاکہ یہ جرم سے باز آ جائے, اور دوسرے اس کے اس انجام سے ڈریں, عبرت حاصل کریں کہ جس طرح اس کو بند کر دیا نا میں بھی کروں گا ایسا تو مجھے بھی بند کر دیں گے. تو یہ جیل کہ جیل میں اس کی اصلاح ہو جائے, ڈر جائے اور سدھر جائے, اور دوسرے اس جرم سے باز آئیں, اصل جیل کا بنیادی مقصد یہ. مگر اب جیل میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا مجرم جب اندر جاتا ہے نا تو بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے, ہیروئن بیچتا ہوا پکڑا گیا اندر گیا نا اب شراب کی بوتلوں کی دکان کھولے گا باہر نکل گئے, کسی نے کسی کی مار دھاڑ کی تھی توڑ پھوڑ کیا تھا اب باہر نکل کر وہ گولیاں برسائے گا, اب ایسا ہو گیا کہ زیادہ گر سیکھ کر اب جیل سے باہر نکلتا. انہیں کئی جیلیں ایسی ہیں جو یوں سمجھو کہ مجرموں کے لیے ٹریننگ سینٹر کا کام کر رہی ہے, اندر میں ہیروئن بھی ملتی ہے ان کو, ہاں بہت کچھ ملتا ہے اندر, کافی ترکیبیں ہوتی بدقسمتی سے. تو ایسے خدا ترس افسران آئیں جیسے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کی باتوں سے تو ہمارا اس نے ذہن بنتا ہے کہ جس جیلر نے ہم سے سوال کیا, معاف کیجئے وہ سینئر یا جونیئر سپرنٹینڈنٹ کچھ ایسا ان کا عہدہ لکھا ہوا تھا, تو انہوں نے جو سوال کیا سینئر سپرنٹینڈنٹ تھے بابا, سینئر سپرنٹینڈنٹ ایس ایس پی ایس پی فور جیل جیل, تو یہ بڑے افسر تھے. جی ہاں بابا, بڑے افسر ہوتے کافی, ان سے نیچے ایس پی ہوتے ہیں سپرنٹینڈنٹ. ان کی باتوں سے دیکھا کہ ان کی باتوں سے عشق رسول جھلک رہا تھا, کاش یہ مطلب ظاہری طور پر بھی مدنی حلیے میں آ جائیں ان کا روب بڑھ جائے گا, یہ روب گھٹے گا نہیں سمجھے, روب میرا گھٹ جائے گا روب آپ کا بڑھ جائے گا. اس میں ایک مشورہ دے رہا تھا پاپا کہ جس طرح آپ نے جیلو یہ اصلاح خانہ جو جیل کو بنانا چاہ رہے ہیں, یقیناً حقیقت میں جیل ہے اصلاح خانہ. جی ہاں, اس کا نام ہی اصل اصلاح خانہ ہونا چاہیے تھا بھائی, یہ قید کر کے اصلاح کیسے ہوگی. دعوت اسلامی اپنے طور پر جو اس کا رول ہے وہ تو خیر پورا کرنے کی کوشش کرے گی, اور دعوت اسلامی کے جیلوں میں بیرکس بنتے ہیں, دعوت اسلامی ایک بیرکس بناتی ہے, لیکن سمجھے کہ ایک بڑا لاک اپ ہوتا ہے بہت بڑا بیرکس کہلائے گا, اس میں دعوت اسلامی کے تحت کچھ قیدی دے دیے جاتے ہیں, جو قیدی دعوت اسلامی کے بیرکس میں آتے ہیں پھر دعوت اسلامی بیرکس بھی خود بناتی ہے, پھر اس کے اندر جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں دعوت اسلامی اس کو آن کرتی ہے, اور دعوت اسلامی مسجد بنانے کی کوشش کرتی ہے, مسجدیں بنائی ہیں جیلوں میں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بیرکس بنے ہوئے ہیں, بہت سارے لاک اپ بنے ہوئے ہیں جس میں قیدی رہ رہے ہیں, بہت سارے بلاکس بنے ہوئے جن میں قیدی رہ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام قیدیوں کے اندر کوئی اچھی تبدیلی آ جائے, تو جو عملہ ان قیدیوں کو ڈیل کر رہا ہے, اگر جیل کے افسران کو ایسا قانون بنائیں, آئی جی جیل بھی ہوتے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں, وہ صوبے کا ہوتا ہے آئی جی پورے صوبے کے جو بڑا ہوتا ہے جیل کا, تو اس طرح جو اگر بڑے افسران ہیں اگر کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ یہ جو عملہ ہے اگر یہ کوئی دعوت اسلامی کے ماحول سے کوئی ان کی ترکیب بن جائے, کوئی ان کے درس شروع ہو جائیں, کوئی ان کی اجتماع میں آنے کی صورت ہو, کوئی ان کے قافلوں کی صورت ہو, تو خود بخود جب آپ کے عملے میں تبدیلی شروع ہو جائے گی تو یکنا شد دو شد, تو یہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ خود قیدیوں کے ساتھ وہ انداز اختیار کریں گے جس سے قیدی ان کا کردار دے کر بھی اچھے بن سکتے ہیں. کیا فرما دے بابا؟ یقیناً ان کی تربیت بھی نہیں ہوتی نا, اسلامی حوالے سے کوئی تربیت ہی نہیں ہوتی, ان کا ذہن شیطان یہ بنا دیتا کہ جب تک ہم گالیاں نہیں نکالیں گے, ان کو مطلب لاتے نہیں برسائیں گے, اس وقت تک یہ قیدی ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے. تو آخر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیلیں بنائی تھی یا جیل بنائی تھی, تو اس میں تو صحابہ کرام کا دور تھا, تو کیا تصور ہو سکتا ہے کہ وہ گالی بھی نکال سکے, کیا تصور ہو سکتا ہے کسی کو بے قصور لاتے مار سکے, پھر بھی قابو آئے نا. اور آدھی دنیا پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی, اور آج کسی کی بھی آدھی دنیا پر حکومت قائم نہیں ہے. اپنی حکومت جو چلاتا ہے اس کی بھی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں, کب قوم اٹھا کے پھینک دے. پاپا, مغربی ممالک میں یہ جیلیں جس شعبے کے تحت ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف کریکشنل سروسز, یعنی یہ وہ شعبہ ہے جو اصلاحی کام کرتا ہے. یعنی یہ اصلاحی جو پہلو ہے وہ مغرب میں بھی موجود ہے, حالانکہ یہ اسلامی سوچ ہے اور اسلامی نہیں. مغربی ممالک میں بھی اصلاحی لفظ بھی یہی استعمال کرتا ہے, اصلاح. اب وہ اپنے انداز میں جس طرح بھی اصلاح کریں, کرپشن کم ہو. اب یہ کہ ہمارے ہاں بھی یہ سب قانون تو بنے ہوئے ہوں گے ظاہر ہے, لیکن جہاں عمل ہوتا ہوگا وہاں اصلاح بھی ہوتی ہوگی. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا 100% ہی جیلیں ایسی ہیں جہاں عمل ہی نہیں ہوتا, یہاں خوف خدا والے افسر آتے ہوں گے اور سب کو نماز کے لیے لائن میں لگاتے ہوں گے. دیکھو نا درود شریف 60-70 ہزار درود شریف پڑھوا ہی رہا نہیں ہے اللہ کا نیک بندہ عاشق رسول 60-70 ہزار. میں بھی نے پہلی بار سنا کہ اتنے درود شریف جیل میں پڑھے جا رہے ہیں, کتنی نیک متاثر کن بات ہے. یہ ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھاتے ہوں گے قیدیوں کو, نمازیں پڑھائیں, نمازیں سیکھنے کا انتظام کریں تو انشاءاللہ یہ نماز ان کو برائیوں سے روک دے گی قیدیوں کو. بس اللہ تعالی جذبہ عطا فرمائے اور ظلم سے بچائے. بس یہ کہ ہمارے جو بھی پاپا اصل میں اس طرح کے حوالے سے, اگر جیسے ظلم و ستم کے حوالے سے اگر وہ معلومات ہو نا کہ یہ اگر میں کروں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا, یہ ذہن میں رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بچنے میں بہت ان کو معاون ہوں. اس طرح کی باتیں سنیں اگر یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا. بلکہ اگر ظلم کرنے کی سزا دنیا میں بھی اگر ان کو بھی ملے نا, جیل کا کوئی افسر ہے یا نوکر ہے جو بھی ہے, تو یہ بھی اگر ظلم کرے تو اس پر بھی تو قانون تو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بھی پکڑا جا سکتا ہے. لیکن پکڑے بھی جاتے ہوں گے, یہاں دیانتدار افسران ہوتے ہوں گے, پکڑ بھی لیتے ہوں گے اپنے آدمیوں کو, رشوت لیتا ہوا دیکھتے ہوں گے یا وہ بلا وجہ مار دھاڑ کرتا ہوا, یا ایسا مارتے ہیں جیسے میں نے کہا مر جاتے ہیں بےچارے. تو وہ اگر کوئی مجرم بھی ہے, واقعی مجرم ہے, تب بھی مار مار کے اس کو مار ڈالنے کی اجازت تھوڑی ہے. اور کتنا مارنا ہے اس کی بھی قیودات ہیں. وہ جس طرح آنکھیں بند کر کے اس کو مارا ماری کرنے کی شریعت میں ہر صورت میں اجازت تھوڑی دی جاتی ہے. تمہارا یہ کہ واقعی معلومات کی کمی ہے, تو ان کو اگر اپنے عملے کو دعوت اسلامی والوں کے لیے مطلب انہیں کوئی ترکیب بنے نا کہ یہ جیل کا عملہ بھی وہ خدمت کا موقع دے, کہ ان کی بھی مذہبی حوالے سے کوئی ذہن سازی کی جائے, تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. اور واقعی ظلم کا انجام جو ہے نا یہ اپنے پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں ظلم کروں گا تو میری سزا اگر مجھے ہوئی تو یہ ہوگی. اب مثال کے طور پر ایک روایت ہے, حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ. یہ بختی اونٹ یہ سب سے بڑا اونٹ ہے, اونٹوں کی جو اقسام ہوتی ہے نا تو یہ بڑا اونٹ ہوتا ہے بختی اونٹ. تو بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. خچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے. تو جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے, پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست, پوست مانے کھال, ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی, اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں, تو کہا جائے گا یہ اس ایزا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ظلم سے محفوظ رکھے. اگر کسی پر ہم نے ظلم کر لیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر کے اس مظلوم کو دنیا ہی میں راضی کر لیں, اس سے معافی مانگ لیں, اس کو خوش کر دیں کہ ظلم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. یہ روایت جو میں نے پڑھی اس سے قبل بھی ایک بخاری شریف کی حدیث اور سورہ ہود کی جو آیت پڑھی تھی یہ سب مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ظلم کا انجام سے میں نے پڑھی تھی. تو یہ رسالہ مختصر سا رسالہ ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے, لیکن اس میں ظلم کا وہ انجام, اس میں آیتیں, حکایتیں, روایتیں دی ہوئی ہیں کہ اگر جیل کے افسران اور جیل کے عملے کا ہر فرد اس کو پڑھ لینا کیونکہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے ان کے, ان کو خود ظلم سے انشاءاللہ بہت ڈر لگے گا اور توبہ کی طرف یہ راغب ہوں گے جو کرتے ہیں ظلم. اسی طرح ایک ایک پولیس کے فرد کو یہ پڑھایا جائے کہ ان کے مظالم بھی کم نہیں ہوتے, یہ بھی لقب میں مجرم کو لے کر اتنا مارتے ہیں بیچاروں کو, اتنا مارتے ہیں کہ وہ بالکل حد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مار کھا کے اس نے تسلیم کرنا ہی ہے, کیونکہ ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں پارٹیوں کی طرف سے, اس کے اوپر یہ ایف آئی آر پھٹے گی اور یہ ایف آئی آر میں بس وہ یہ جرم اس کا ثابت ہونا ہے, تو سات دن کا ریمانڈ لیں گے, اتنے دن کا ریمانڈ لیں گے, مار مار مار مار مار مار, مار الٹا لٹکاتے ہیں, برف پہ لٹاتے ہیں, وہ بہت کچھ کرتے ہیں. بعض اوقات یہ مر بھی جاتا ہے, یہ ملزم ہوتا ہے, اس پر الزام ہوتا ہے, مجرم نہیں ہے, یہ الزام ہے, تو یہ مار مار کے مار ڈالتے ہیں, پھر وہ ہوتا ہے کہ پھینک آتے ہیں ادھر ادھر, وہ لاشیں ملتی ہیں. اب یہ تشدد کے نشانات کا دور چلا گیا, اب تو گولی ماری جاتی ہے, لیکن تشدد کے نشانات والی لاشیں اب بھی آپ سب جانتے ہوں گے ملتی ہیں, اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ رسالہ اگر آپ سب تک پہنچا دو نا, ظلم کا انجام یہ لکھ لیں, نام آپ نے نہیں پڑھا اس کو ضرور پڑھیے, بہت پہلے پڑھا تھا ایک بار پھر پڑھ لیجئے. اور یہ جو میں نے کہا نا, یہ قیدیوں میں بھی بانٹے, قیدی بھی کوئی سارے بے قصور نہیں ہے, ایک سے ایک اس میں باپ کے باپ ہوتے ہیں, سر پھرے ہوتے ہیں, بہت بگڑے ہوئے, بہت بگڑے ہوئے, بہت خر دماغ قسم کے اندر لوگ ہوتے ہیں. قیدی بھی دوسرے قیدیوں پر بہت ظلم کرتے ہیں. ہاں ظلم کرتے ہیں سر, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جس جو 302 کے کیس میں بند ہوتا ہے نا, قتل میں, قتل کے کیس میں, وہ دراصل وہ اپنی بیرک میں اگر وہ پاورفل ہے نا, تو یہ بس وہ بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. دوسرے قیدی کون سے چیٹنگ کی ہے یا کوئی گندا کام کیا ہے لڑکے وغیرہ سے, اس طرح کے چھوٹے, یوں چھوٹے یہ بھی نہیں ہے, گناہ کوئی بھی دیکھا جائے تو چھوٹا نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, دنیاوی اعتبار سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ایک مطلب ہے کہ کم دلیر آدمی بھی کر لیتا ہے, اور قتل دلیر آدمی کہلاتا ہے, دلیر نہیں ہے یہ, بے حکموں کا سردار ہے جو ناحق قتل کرتا ہے. تو یہ جو قاتل ہوتے ہیں نا, یہ ان سے خدمت لیتے ہیں, پاؤں دبواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں ان کو. یہ ترکیبیں جیل میں بھی ہوتی ہیں, سینئر قیدی, جونیئر قیدی, تو اس میں سینئر جو وہ جونیئر پر حاوی ہو جاتا ہے, اس کو تجربہ ہوتا ہے, پھر اگر وہ کسی بڑی پارٹی سے منسلک ہے تو اس کو کوئی جیل کا جو اسٹاف ہے نا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, اس کو سلوٹ کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, اس کو رشوت بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی ساری فرمائشیں پوری کرتے ہیں کہ کل یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پر آ جائے گا تو پھر مجھے الٹا لٹکا دے گا, یا باہر نکلے گا تو میرے بچوں کو اٹھا جائے گا, یا مجھے گولی مار دے گا, کیونکہ اس طرح کے لوگ عموماً سورس وغیرہ سے بھی رہا ہو جاتے ہیں, پھر یہ نہیں چھوڑتے, پھر مار دیتے ہیں, وکیلوں کو مار دیتے ہیں, ججوں کو مار دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا, تماشے دیکھ ہی رہے دنیا کے. تو اس لیے خوفناک مجرموں سے یہ پولیس بھی دبتی ہے, جیل کا عملہ بھی دبتا ہے. تو ان کو, ان سے آپ بھلے دبتے ہو نہیں دبتے ہو, یہ آپ کے نصیب, آپ ان سب کو نمازی بنانے کی کوشش کریں, یہ جتنا بھی خوفناک ہوگا نا, نماز کے نام پر, دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, قرآن و حدیث کے نام پر, یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے, بڑے بڑے مجرموں کو پولیسوں کی مار سیٹ نہیں کر سکی, الحمدللہ اللہ اور رسول کی بات اس کو سیٹ کر دیتی. کئی جیلوں میں مدنی چینل چلتا ہے, جیلر تو کیا سمجھائیں گے, سمجھائیں گے آپ کو, ہو سکتا ہے اس وقت کئی قیدی سن رہے ہوں, تو تو آپ ہی براہ راست کچھ اور مدنی پھول ان قیدیوں کو دے دیں جو قیدی بھی ہیں, مجرم بن کر ایک جیل میں بھی چلے گئے مگر وہاں جا کر بھی قیدیوں پر ظلم کر رہے ہیں. ویسے یہ ایک خوشخبری سنا دو پاپا, کہ یہ جو ایس ایس پی جیل جو تھے, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جیل, ان کی کال آئی ہمارے اسلام بھائی کو کہ انہوں نے الحمدللہ داری شریف کی نیت کر لی ہے ماشاء اللہ, اور دعا استقامت کا بھی ان کا پیغام ماشاء اللہ. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ لیکن دیکھیے میرے بھائی افسر شاہ, یہ شیطان آپ کو بولے گا کہ دیکھو زمانے کے ساتھ ساتھ بڑی داڑھی نہیں رکھنے کی, نہیں تو یہ لوگ ملا بولیں گے اور تیری بات کا اثر چلا جائے گا. یہ شیطان کان میں یا تو بولے گا یا میرے توجہ دلانے سے پہلے وہ بول چکا ہوگا کہ اپنے کو رکھنی اتنی سی ہے خشخشی, خشخشی سے گزارا نہیں ہوگا. داڑھی منڈانا, ایک مٹھی سے گھٹانا, دونوں حرام. اس لیے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی پوری رکھنی ہے, اسے بڑھ گئی تو کاٹ دیں تھوڑی کے نیچے سے, یہاں سے نہیں. پھر یہاں سے پکڑیں گے تو پھر تو مسئلہ ختم ہی ہو جائے گا حل ہونے کے بجائے. یہ جو شرعی طریقہ گلے کی طرف دبائیں, اب جو بال گلے کی طرف دبانے کے بعد آئے نا یہ کاٹنے, یہ کاٹنے سنت بھی ہے, جو ایک مٹھی سے بڑھ گئے. ایسی آپ نے داڑھی رکھنی ہے, اور اس پوری داڑھی آنے کے بعد مدنی چینل کو ایک اور سوال ریکارڈ کروانا ہے اور اپنا تعارف کروانا کہ میں وہی ہوں عاشق درود و سلام, اور آج مجھے پہچانو آقا کی سنت بھی سجا کے آگے. ہو سکتا ہے ان کی کوئی ریکارڈنگ آئی بھی جائے. البتہ جیلوں میں تقریباً 416 باپا مدارس المدینہ اس وقت قائم ہے الحمدللہ, اور اس میں پڑھنے والے جو شرکا ہیں ان کی تعداد کم و بیش 4800 بتائی جا رہی ہے. قیدی 4800 4800 کے لگ بھگ, 5000 کے لگ بھگ, 5 لاکھ لگ بھگ. اور تقریباً جو فرض علوم کورس میں جو پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کم و بیش 1600 کے آس پاس, اور شابان اور معظم میں تقریباً کم و بیش 7000 قیدیوں نے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ یہ یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی کا جو یہ جو شعبہ ہے جیلوں اصلاح برائے قیدیان کے حوالے سے, یہ ان اسلامی بھائیوں کی کوششوں کی کارکردگی ہے. اور یقیناً یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں جو عملہ ہے, جو عہدیدار اثرات ہیں, ان کا بھرپور تعاون ہوتا ہے, تبھی ہم اندر جا سکتے ہیں, بیرکس بنتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. تو اللہ ان عاشقان رسول کو بھی جزائے خیر دے جو اس طرح تعاون کرتے بھی ہیں, اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے اور برکت دے جو جیلوں میں جا کر کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی پاپا وہ جشن ولادت کے موقع پر جیل میں وہ ہوا تھا اپنا اجتماعی میلاد وغیرہ ہوتے ہیں, تو قیدیوں نے مل کر کم و بیش پاپا 1 کروڑ کے آس پاس درود شریف پڑھا الحمدللہ. اس کی کارکردگی کا مجھے ایسے میں سازار ہے, اب ایک فکس فگر یہ دے رہے ہیں لیکن میں کم و بیش ہی کی ہم اس میں قید رکھیں گے کہ اس طرح مطلب کہ ایک کثرت کے ساتھ اس طرح ترکیب بن رہی ہے. اب عجی عبدالحبیب کے اور دیگر مبلغین ذمہ داران کے بھی ان مواقع پر جیلوں میں اچھے سے اجتماع ہو رہے ہیں, قیدی شرکت کرتے ہیں, عملہ بھی شرکت کرتا ہے, اور لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں, کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہے. یقیناً ایک یہی کام نہیں ہے, بہت سارے کام ہیں, لیکن یہ بھی ایک کام ہے کہ دعوت اسلامی جہاں جیلوں کے باہر اصلاح امت کا کام کر رہی ہے, وہیں جیلوں کے اندر بھی اصلاح امت کا کام کر رہی ہے. جو جیلوں کے اندر ہیں کوشش یہ ہے کہ باہر نکل کر یہ پھر اندر نہ آئیں, اور جو باہر ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کبھی اندر نہ جائیں. دونوں طرح سے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں وہ اسلامی بھائی جو یہ بہاریں سن رہے ہیں اور جیلوں کے اندر مدنی کاموں کے حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ کئی جیلوں میں ہمیں ابھی مسجدیں بنانی ہیں, بیرکس بناتے ہیں جس میں قیدی آ کر رہتے ہیں, اور الحمدللہ وہاں پھر مدرسۃ المدینہ اور یہ فرض علوم با جماعت نمازوں کی ترکیب ہوتی ہے. کسی ایک ماں کا لال بھی گناہوں سے بچ کر نیکیوں بھری راہ پر آ جائے, تو وہ اسلامی بھائی جو ان قیدیوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ دل کھول کر تعاون کیجیے. ہماری مجلس جیل خانہ جات سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ای میل ایڈریس جو بتائے جاتے ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کہ میں جیل خانہ جات میں تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ ہماری مجلس جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی. ابھی ہمیں کئی جیلوں میں بیرکس بنانی ہیں، مساجد بنانی ہیں، بلکہ یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں جیلوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. وہاں ایسا بھی ہوا کہ نمازی بھی بنے، قیدیوں نے داڑیاں بھی رکھی، بلکہ کئی غیر مسلم قیدی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش سے مسلمان بھی ہوئے الحمدللہ. اب ایسے 31 جیلوں میں یہ مدنی مذاکرہ میری ابھی معلومات کے مطابق دیکھا جا رہا ہے، اور جو ان کا جو اسٹاف ہے عملہ، ان کی جو جگہیں ہیں ان میں 40 مقامات پر یہ عملہ شاید کہیں کہیں جمع ہو کر پتہ چلا ہے، دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ. پاپا یہ عملہ بھی دیکھ رہا ہے، تو اگر اس حوالے سے جیسے آپ نے ترغیب دلائی نا کہ ایک ظلم کرنے والے اور ایک ہو وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کو سے تکلیفیں دور کرتے ہیں، سبحان اللہ. پاپا کوئی ان کے لیے بھی کوئی فضیلت کی کوئی حدیث سنا دینا پاپا. یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو ایزا دینا تو مسلمان کا کام نہیں، بلکہ اس کا کام یہی ہے کہ مسلمان سے ایزا دور کرے، ایزا دینے والی چیزیں ہٹائے. سیدنا امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی اپنی صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، تاجر مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. ایزا دور کرنے کا ثواب بھی آپ نے دیکھا. اسی طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص نے کانٹے دار شاخ مسلمانوں کے راستے میں دیکھی تو اس کو اس لیے ہٹا دیا کہ مسلمان پیر پڑ جائے اور اس کو کہیں لگ نہ جائے. حدیث شریف کا یہ خلاصہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو اس شاخ ہٹانے والے کا یہ عمل بڑا پسند آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا. یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ ظلم کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور مسلمانوں کو راحت پہنچانے والے سے بڑی محبت فرماتا ہے. اس کی دو روایتیں اپنے ملادہ فرمائی. تو اس لیے جیل میں اچھے لوگ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کرے جلدی جلدی پکڑے جائیں، ایسے بھی ہیں جنہوں نے ناک میں دم اور دم میں ناک دونوں میں چوکڑیاں بلا دی ہیں قوم کو. یہ جتنے یہ گنوں کی اس پر گن پوائنٹ پر جو موبائل چھیل رہے ہیں ان سب کو اندر میں ہونا چاہیے، پھر ہم جا کر انشاءاللہ ان پر انفرادی کوشش کریں گے تو یہ سدھریں گے. اب بھی انفرادی کوشش مشکل ہے، اب بھی اگر اس کو سلام کریں گے نا تو وہ پہلے بولے گا جو ہے جیب میں وہ دے دے میرے کو، بعد میں بات کریں گے. تو اب بھی مشکل ہے، یہ جب اندر جائیں گے نا پھر نانی یاد آئے گی نا تو پھر ہماری بات ان کی جلدی سمجھ میں آئے گی. تو ان کو جلدی لے جاؤ اندر میں، پولیس اگر دیانت دار بن جائے نا ہماری تو یہ سارے اندر ہو جائے. افسوس کہ جو بیچارے سمجھدار پولیس والے ہوتے ہیں خدا ترس، ان کی پھر چلتی نہیں ہے کہ اکثریت میں بگاڑ ہے. تو یہ ان کے بتے یا ان کی جو بھی ترکیبیں کمیشن، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم اور توفیق توبہ نصیب فرمائے. ابھی پچھلے دنوں یعنی یہ ایسے ظلم کرتے ہیں کہ واقعی یعنی کہ رواں رواں ایسے ظالموں کو بدوائیں دیتا ہے، ایسا ستاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ایس ایم ایس ملا ہمارے اپنے بھائی امامے والے دعا کے لیے سے بسم اللہ کے، وہ ہمارا میرا ایک دوست اغوا کر لیا گیا ہے، وہ اتنا اس سے مانگ رہے ہیں، وہ تھا کروڑوں میں گیا شاید 10 کروڑ مانگ رہے تھے. اب آج پیغام ملا اس کا کہ وہ جو اغوا جس کو کیا گیا تھا اس کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، نہ چھڑا لیا گیا ہے، 7 لاکھ ان ظالموں نے چھوڑنے کے لیے 7 لاکھ روپے لیے اور جس وقت تک یہ ان کے قبضے میں رہا ہمارا دوست بیچارے غریب کو بہت مارا ہے, سگریٹ سے اس غریب کو داغ دیتے تھے, دام دیتے تھے سگریٹ جلتی سگریٹ سے, اور وہ دوست ان رمضان کے دنوں کی بات کر رہا ہوں, وہ خوب مارا سگریٹ کے ڈم دیے سے ظالم تھے, اور اس دوست کا ان کے اس عیسائی بھائی کا جذبہ کہ بغیر کھائے بھی انہوں نے ان ظالموں کے قبضے میں رہتے ہوئے مارے کھاتے ہوئے بھی روزہ کوئی قضا نہیں کیا. اب وہ دعا کی درخواست پھر آئی ہے, پیغام آیا ہے اس بیچارے کے لیے, دعا کر دو کہ اب یہ صحت یاب ہو جائے کہ اس کو مارا بولتے. تو ایسو کے لیے رواں رواں بدوا دیتا ہے کہ یہ جلدی پکڑے جائیں, یہ جلدی پکڑے جائیں, اور ان کی جو سرپرستی کرتے ہیں نا ان پر بھی اللہ کرے کہ ایسی ترکیب بنے وہ بھی اندر ہو جائے. ان سرپرستیوں کے بغیر ذرا مشکل ہوتی یہ چیزیں, وہ تو گہرے ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح کا کرنے والوں کے. ان سب یہ سب سزا کے مستحق ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو ان کو جلدی پکڑو اندر کرو اور ہمارے مبلغ ان کو بلاؤ. جب یہ دو چار دن اندر رہیں گے نا, جب یہ اپنی ماں کو نانی نانی کریں گے نا, تو پھر ہم جب ان کو نماز کا بولیں گے سمجھ میں جلدی آئے گا. اب بھی اگر بولنے جائیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے کہ یار تو چل تو ہمارے بلینک چیک ہے تیرے ذریعے شاید کچھ مل جائے گا, تو ان کو لے جاؤ جلدی پھر پیچھے سے ہم کو بلا لو. تو دونوں یعنی ہم مل کر ان کو نمازی بنائیں گے. یہ مسجد اور تحریک کے لیے ان کی بھی ضرورت ہے اپنے کو کہ یہ بھی سدھر جائیں نمازی بن جائیں اور مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں. اس طرح کے ظلم تو کافروں پر بھی کوئی جائز تھوڑی ہے جس طرح یہ ہمارے نادان ظالم مسلمانوں پر کر رہے ہیں. کہہ رہا اس طرح کافروں پر بھی کریں گے تو وہ اسلام کی طرف کیسے آئیں گے, ہرگز نہیں آئیں گے وہ. تو اس لیے ایسی خبریں سن کر بھی یہ غیر مسلم جو ہے نا مسلمانوں کو برا بھلا بولتے ہیں, لیکن جو جن کے یعنی کہ تھوڑی بہت جن میں ہوگی نا عقل جس غیر مسلم میں, وہ سوچے گا کہ یہ بولنے والا بھی تو مسلمان ہے جو ان کو دو توک سمجھا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو. تو ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں یہ اس ان مسلمانوں کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو سلجھے ہوئے مسلمان ناپسند کرتے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% میں اس لیے کہ یہ ایک آدھ مائنس ہو گیا نا تھوڑے سے یہ مجرم, باقی 99.9 مسلمان ان حرکتوں کو ناپسند ہی کرتے ہیں. یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان حرکتوں کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی ہمیں مطلب وہ ماحول دکھانا ہے جو حقیقت ہے, جو ہمیں قرآن نے دیا جو حدیثوں نے دیا, تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر توبہ کرے کلمہ پڑھے اور اسلامی بھائی بن جائے غیر مسلم بھی. اور بن بھی رہے, جن کو مدنی چینل دیکھ کر اسلام کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے تو ایسے غیر مسلموں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں سارے مسلمان برے نہیں ہیں, اور کچھ مسلمان برے ضرور ہو گئے لیکن اسلام ان کا برا نہیں ہے. تو یوں اسلام قبول بھی کر رہے. کیا بعید کہ اس وقت بھی کچھ غیر مسلم یہ سن رہے اور سوچ رہے ہوں کہ نہیں یار اسلام کی یہ باتیں ہیں یہ تو درست ہے, بھائی مسلمان کر رہے ہیں وہ غلط ہے. کیا پتا کہ ایسے غیر مسلموں کے پیغام آ جائیں کہ ہم بے غیر مسلم جب مدنی چینل آن کیا تو غیر مسلم تھے اور دیکھتے ہی دیکھے اب ہم تمہارے عیسائی بھائی بن چکے, توبہ کر لیا کلمہ پڑھ لیا, کیا پتا پیغامات آ جائیں اور ہم سب کے دل خوش ہو جائیں. ابا ایک میسج آیا اس وقت ممبئی میں, ایک اے سی پی جو ہیں وہ اس وقت مدنی چینل پر ہمارے اسلامی بھائیوں کی ریکویسٹ پر یہ مذاکرہ دیکھ رہے ہیں اور اسلامی بھائی چاہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ابھی جو عاشق درود و سلام کا فون تو بات ہوئی تھی نا انہوں نے فون کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خیریت سے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی الحمد للہ. اللہ آپ جیسوں کی کثرت کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اللہ واہ واہ واہ بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ استغفر اللہ ان شاء الله الحمد لله ان شاء اللہ عز و جل ما شاء اللہ. آپ نہیں تھوڑے کچھ صلی اللہ تعالی علی محمد کوئی کچھ دن نکال کر اگر یا نہیں معتکفین کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں مدنی مرکز میں کوشش فرمائیے. تین دن دے دیجیے ہم کو. یہاں دیکھیں عاشقان رمضان عاشقان رسول کیسے ماشاء اللہ جمع ہے. اور ان شاء اللہ ان شاء اللہ میں انتظار کروں گا آپ کا ان شاء اللہ. اللہ کو خوش رکھے اللہ خوش رکھے ماشاء اللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار کیا جذبہ ان کا. وہ تو افطاریاں کروا رہے ہیں جیل پوری جیل کو درس قرآن ہو رہے ہیں وہ درود شریف قیدی پڑھتے ہیں وہ ہم کو لکھواتے ہیں کارکردگی دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں بس جیل میں مدنی ماحول ہو جائے. ہماری اصطلاح بھی بولتے ہیں مدنی ماحول بن جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بابا ایک اور بھی آپ کی انفرادی کوشش کے متمنی ہیں. اے سی پی ہیں اس وقت ممبئی میں اور یہ مدنی مذاکرہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی ریکویسٹ پر دیکھ رہے ہیں. مسلمان ہیں لیکن اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں وہاں کی جیلوں میں بھی جہاں اجازت نہیں ہے مدنی کام کرنے کی اجازت مل جائے. باپا چند جملے فرما دیں گے تو شاید ہمیں ہاتھوں ہاتھ ابھی اجازت مل جائے گی. ان کو بٹھا لیا ہے مدنی مذاکرے میں اللہ تو یہ اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. ہند میں بھی بعض جیلوں میں الحمدللہ اجازت ہے. اسی طرح غیر مسلم اکثریتی دیگر ممالک میں بھی بعض مقامات پر جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے دعوت اسلامی کو. دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ مطلب کرائم کو روکتی ہے. اور ساؤت افریقہ میں بھی ماشاءاللہ ساؤت افریقہ میں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ جیلوں میں کام کر رہے ہیں مدنی کام کرتے ہیں اجازت ہے. تو اس طرح کئی مقامات پر ہے اجازت. تو یہ کیا ای جی پی اے سی پی یہ کوئی عہدہ ہے؟ تو یہ جیل کے ہمارے اے سی پی اس وقت بمبئی میں مدنی چینل پر تشریف فرما ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ یعنی دیکھیں نا اسلام سے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں بیٹھتے اس میں. تو یہ افسران جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی خدمت کر جائیں. تو یہ ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے انڈر میں جو قیدی ہیں یا جو جیلیں ہیں ان میں اگر آپ کوشش کر کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اگر دعوت اسلامی کو داخل فرما دیں گے نا اندر میں تو انشاءاللہ کرائم پر بھی کافی قابو پانے میں مدد ملے گی. اور انشاءاللہ عز و جل جو مسلمان ہیں وہ نمازی بنیں گے. غیر مسلم ظاہر ایک تعداد ہوگی ان میں آپ کے یہاں تو ان پر بھی انشاءاللہ یہ مبلغین کوششیں کر کے اسلام کی طرف ان کو مائل کریں گے. جن کے نصیب میں ہوگا مسلمان بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ہر صورت میں آپ کو فائدہ پہنچے گا, تو آپ کوشش کیجئے اور یہ ثواب کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے. رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور اس میں ویسے ہی وہ مزدوروں کی مزدوریاں بڑھ جاتی ہیں. ثواب کا اجر, نیکی کا اجر, ثواب کی مقدار, کوانٹیٹی بڑھ جاتی ہے ثواب کی. اس کو مطلب یہ کہ آپ کرم فرما دیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کر دیجئے کہ کتنی جیلوں میں آپ ہمارے مبلغین کو خدمت کا موقع دیں گے. اگر یہ اعلان ہو جائے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ساری دنیا اس کو سن لے گی. پیغام اگر آپ کا مل جائے گا تو ہم انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے. ابھی امید ہے یہ اپنی کال ریکارڈ اللہ کرے گا تو, اللہ کرے گا تو اللہ ان کو یہ ہمت دے دے اور یہ سعادت دے دے. اللہ سعادت دے گا تو ہی ہوگا, رب چاہے گا تو ہوگا, ہم بھلے بولتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دلوں کا پھیرنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ہیں یہ, اور ان کا میسج آیا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں یا کچھ عرصے میں آپ کو بتاتا ہوں. شاید ان کو بھی کہیں اجازت لینی پڑے گی رابطہ کرنا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا اپنا ذہن بن گیا ہے کہ وہ انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں میں. سر غیر مسلموں کا ہے نا ملک, اکثریت تو نہیں کی ہے نا, لیکن بہرحال یہ کہ وہاں مسلمانوں کی بھی تعداد ٹھیک ٹھاک ہے. پاکستان سے یعنی یوں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے پاکستان سے بھی, ہند میں. اب غیر مسلموں کی اس سے بھی زیادہ ہے. تو بعض غیر مسلم اس ذہن کے ہوتے ہیں کہ وہ اگرچہ ہوتے غیر مسلم ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے ان کاموں کو روکتے نہیں ہیں. یہ تجربے کی باتیں. تو اس طرح کے جو ہوں گے نا, جو یہ ان کا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی کرائم رکے, کرائم سے جو تنگ ہوتے ہیں تو جرموں سے, تو وہ یوں بھی اجازت بعض اوقات دے دیتے ہیں, ترکیب بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو جلدی جلدی اسلام کی نعمت سے مالا مال فرما دے. کہ ہم یہ تو بول نہیں سکتے کہ ان کو جزائے خیر دے, جزائے خیر کی صورت یہی بن سکتی ہے کہ ان کو اسلام کی دولت مل جائے, پھر اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت دے کر ان کو جنت میں بے حساب داخلہ نصیب فرما دے. پھر دعا میں کوئی ہمارے مطلب رکاوٹ نہیں ہے, اب بھی ہم مطلب دعا سنبھل کر کر سکتے ہیں, لگام ہے شریعت کی. البتہ یہ کہ نیکیوں کا بدلہ غیر مسلموں کو بھی دنیا میں مل جاتا ہے, دنیا میں بعض اوقات ملتا ہے. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے, جو ہمارے ساتھ تعاون کرے چاہے وہ غیر مسلم ہو, اور آخرت سنورنے کی صورت یہی ہوگی کہ وہ اپنے کفر سے توبہ کرے, کلمہ پڑھ کے داخل اسلام, تو آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا آپ نے ابھی ابتدا میں فرمایا تھا کہ جو جیل ہے وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی, تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا کے ذکر خیر میں یہ موجود ہے کہ فلبث فی السجن بضع سنین, کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کچھ سالوں تک جیل کے اندر رہے. تو جیل تو اس زمانے بھی میں موجود تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل بنوائی, اس حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی جیل کا پروپر نظام نہ ہو, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نظام کو قائم فرمایا ہو, ہے نا, یہ ہو سکتا ہے. جی جی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مطالعے میں بات آئی تھی کہ ماضی میں جیلوں وغیرہ میں بھی جو اصلاح قیدیان کا جو انداز تھا وہ تھا اس کا جو بنیاد تھی وہ نیکی کی دعویٰ تو برائی سے منع کرنا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ تھا. قیدی ہوتے تھے پھر قیدیوں کو اس طرح کی نیکی کی دعوت دی جاتی تھی, فضائل بیان کیے جاتے تھے, برائیوں سے ان کو بتایا جاتا تھا, کوئی ساری باتیں ہوتی تھی, اس میں قیدیوں کے دل چوٹ کھاتے تھے اور ان میں سے وہ رجوع لے آتے تھے, توبہ کر لیتے تھے. کیونکہ جب تک توبہ نہیں کرتا, دل میں گناہ کا احساس پیدا نہیں ہوتا اور اس کو وہ حقیقی ندامت نصیب نہیں ہوتی, تو بظاہر اس کی اصلاح کی صورت کم رہ جاتی ہے کہ اندر میں مار کھا کر اور تھوڑا بہت وہ سیٹ ہو کر باہر نکل بھی جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے. تبدیل اصل میں اس کے دل کا ہونا ہے, اس کے مزاج کا تبدیل ہونا ہے, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ہو جاتا ہے. تو یوں اگر جیلوں میں مبلغین کی کثرت ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اوکے, جیل میں جو حاجی صاحب مدنی کام کا سلسلہ ہے, جی آپ تاوان بھی خطروں نے, ہاں جیل میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے, اس میں یہ ہے کہ جب بے قصور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں آپ کو یعنی جیل کے اندر آپ تشریف لے گئے جس وقت, تو قرآن میں ہے وہ دخل معه السجن فتیان, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو قیدی اور داخل ہوئے, تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی کہ ایک انگور نچوڑ رہا تھا اور ایک دوسرا تھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی تھی جس میں پرندے کھا رہے ہیں, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خواب کی تعبیر سنانے سے قبل دونوں کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا تھا. تو یہ جیل کے اندر جو ہے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خود بھی کام فرمایا ہے, مدنی کام جو ہے وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے. سبحان اللہ. بپا بھی ہمارے ہاں وہ رسالے کا بھی بیان ہوا, ظلم کا انجام, گجرات کے معتکفین کی نیت آئی ہے کہ وہاں سے ایس ایم ایس جو موصول ہوا ہے وہ یوں ہے کہ تمام اسلامی بھائیوں نے ظلم کا انجام رسالہ پڑھنے کی نیت کر لی ہے, ماشاء اللہ. اور رکن شورا کا میسج موصول ہوا کہ ظلم کا انجام کا عربی انگریزی سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے, ماشاء اللہ. اس کی وی سی ڈی بھی ہے, تو اگر ہمارے اسلامی بھائی اس کی وی سی ڈی بھی اگر جیلوں میں دکھا دیں, وی سی ڈی بیان موجود ہے. بعض اوقات قیدی پڑھ نہیں سکتے یا کوئی بھی صورت بن سکتی ہے, لینگویج پرابلم بھی ہوتا. تمام قیدیوں کو جمع کر کر اگر یہ جو افسران ہوتے ہیں کوئی ایسی ترکیب ہو جائے گا تمام قیدی جمع ہوں اور ایک اسکرین پر باقاعدہ یہ ظلم کا انجام وی سی ڈی تمام قیدیوں کو عملے والے بھی جمع ہوں سب مل کر دیکھ لیں, تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ اثرات مرتب ہوں کہ آپ سوچتے ہو دیکھتے رہ جائیں. سبحان. تو یہ وی سی ڈی مقتدۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے, وی سی ڈی بھی چلائیں اور یہ رسالہ بھی تقسیم ہو جائے, تقسیم کریں. تو یہ جب گجرات والے یوں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی لنگر رسائل کا اعلان نہیں کیا, گجرات والوں نے یہ پڑھیں گے بات اٹھا دیے ہوں گے, اللہ کرے گا پڑھیں گے, مسلم دھن رکھتے ہیں. آپ بھی تو کچھ آگے بڑھو نا حاضرین, بولا ہم پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ, اب لنگر رسائل آگے بڑھائیں گے بھی انشاءاللہ. بابا ہماری مجلس اصلاح برائے قیدیان کے ذمہ دار بھی یہاں الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں. گزشتہ سالوں میں بھی جب آپ نے اس رسالے کو ترغیب ارشاد فرمائی تھی تو مجلس کے اسلامی بھائی نے کیونکہ جیلوں میں اس طرح سے فروخت تو نہیں کر سکتے تو انہوں نے وہاں قیدیوں میں اس کو تقسیم کروایا تھا, تو اس بار بھی ہماری پاکستان مجلس کے ذمہ دار اس معاملے میں بھی اپنی نیتوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہم باہر بلکہ قیدیوں میں بھی یہ رسالے تقسیم بھی کریں گے, ان کو پڑھائیں گے بھی, اور جن جیلوں میں ہمیں اجازت ہے وہاں پر اس بیان کا وی سی ڈی اجتماع بھی کریں گے. سبحان اللہ, یہ تو باب المدینہ کی مجلس پاکستان بھر پاکستان کی. اچھا ہند والے کیا کرتے ہیں؟ پاپا یہ رفیع بھائی اس وقت بیان سن رہے ہیں, مجھے میسج آ رہے ہیں رفیع بھائی کے, بیرون ملک ہیں وہ, اگر کوئی ڈیٹ مل جائے ہمیں اور یہ ہو جائے کہ اس ڈیٹ کو عملہ اور یہ سارے جمع ہو, تو بابا اب بھی جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ جو بیان ہو رہا ہے, ہم اسی کی آپ کو وی سی ڈی بنا کر دے دیں گے, اور یہ یہ جو ابھی بیان ہو رہا ہے اس کی بھی کوئی ڈیٹ طے کر لیں گے, اس دن ہم جیلوں میں ابھی جو آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اس کی ہم وی سی ڈی بنا کر دے دیں گے تاکہ یہ بھی دکھایا جا سکے. مدنی مذاکرہ, یہ ابھی جو مدنی مذاکرہ, یہ جو ابھی ہم باتیں ابھی جو ہو رہا ہے, یہ سب ہم اس کی وی سی ڈی بنا کر دے دیں گے کہ یوں مطلب کہ یہ ہوا یہ ہوا, کیونکہ اس میں بھی پورے کے پورا جیل کا ماحول اور جیل کے حوالے سے پورا ایک مجموعی طور پر اس میں بیان موجود ہے, جس میں عملے کا بھی بیان موجود ہے اور اس میں قیدیوں کے بارے میں بیان موجود ہے. تو اس کو بھی کوئی ہو تو اگر مجھے ڈیٹ, اگر کیونکہ اس وقت جیل سے متعلق جو کام مدنی کام کر رہے ہیں یا عملہ آپ کا جو اسلامی بھائی ہیں, پھر عملے والے بھی اس پتہ چلا, قیدیوں کا بھی پتہ چلا, مجلس اور شعبہ جات کے ذمہ داروں کا پتہ چلا کہ اس وقت مدنی چینل پر ہیں, تو سب کو وہ ڈیٹ پتہ چل جائے گی تو اس کی تیاری ہوگی اور یہ آسانی ہو جائے گی, ورنہ سب کو اطلاع پہنچانا جو ہے نا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے. ابھی تاریخ تو رفیبا اگر اس کی تاریخ ہمیں مل جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ بیان آپ کو تیار کر کے دے دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج بھی مدنی کا سوٹی اگر لبیک میں کروں گا بابا انشاءاللہ, دونوں ہی آپ کریں. نہیں نہیں ایک میں کروں, تھوڑا اس دوران میرا کام بہت ہو جاتا ہے. نہیں ایک میں کروں گا, ایک آپ کریں گے. چلیے مدنی کا سوٹی اللہ. جی آج امین لبیک. آج کون ہے میدان میں؟ آج ہمارے مجلس سے اصلاح برائے قیدیان کے اسلام بھائی بھی ہیں اور وہ اسیران بھی ہیں جنہوں نے تربیت حاصل کی, ان میں سے بھی کچھ جو ریلیز ہوئے تھے اور وہ بھی فیضان مدینہ کے آج کے اس مذاکرے میں حاضر ہوئے ہیں. آپ جس کو مناسب سمجھے ان کو لے لیں. جزاک اللہ. مجلس کے اسلام میں کوئی ابتدا لے لیتے ہیں پاکستان سطح کی جو مجلس کے اسلام آگے. آج کل تو پہنچ گئے تھے, آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ چل طریقے کار اماد بھائی بیان فرمائے. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ ہے, 12ویں کے اندر آپ نے نام بیان کرنا ہے اور ہماری کوئی بھی مرادی شے ہو سکتی ہے جسے آپ نے بوجھنا ہے. آپ کے 11 سوالات ہیں, وقت چلا دیں حاجی صاحب. جی چلائیں, وقت چلا دیجئے. مجلس پاکستان سطح کی مجلس کے اسلام بھائی, وقت آپ کا شروع کر دیا ہم نے, آپ کے پاس 20 سیکنڈ باقی ہیں پہلے سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مداخلت کی معذرت چاہوں گا, جتنے کھڑے ہوئے نا یہ اپنی مدنی فیسوں کا بھی اعلان کرتے چلے جائیں, اور جو فضول کھڑے ہوئے نا جن جو اس میں شامل نہیں ہے وہ براہ کرم ایسی جگہ بیٹھیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ اسکرین پر نہ آئے. میرا نام محمد وقار اتاری, پاک برکاتی کابینات بلوچستان سبی سے ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے. پہلے اپنی وہ مدنی فیس ارشاد ہو رہا, ایسا نہیں کریں. آپ نے چلو قافلے میں زندگی کھپا دی, اب مجھے یہ بتائیے کہ فیضان سنت جلد اول کون پڑھے گا, قیدی پڑھے گا کہ آپ پڑھیں گے؟ غیبت کی تباہ کاریاں, کفیہ کلمات, دیگر رسائل, 25 رسائل, 63 رسائل, کب تک پڑھیں گے؟ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ سے براہ راست امیر سنت نے کلام بھی فرمایا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے مدنی فیس دینی. جو میری زبان سے نکلا ہے وہ سب قبول فرما لیں. ان شاء اللہ لبیک بابا. پیریڈ 63 دن میں ان شاء اللہ بابا 26 رسائل پڑھوں گا, ابھی ان شاء اللہ تقسیم بھی کروں گا ان شاء اللہ, اور ظلم کا انجام بلوچستان بھر کی جیلوں میں انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا کہ تمام قیدیوں تک پہنچ جائے انشاءاللہ. جن بڑی کتابوں کا نام لیا وہ کون پڑھے گا؟ خدمت کی دعا کریں بابا انشاءاللہ پڑھوں گا انشاءاللہ. فیضان سنت کا نام بھی لیا؟ فیضان سنت بھی انشاءاللہ بابا پڑھوں گا انشاءاللہ. کلمات کا بھی نام لیا؟ کلمات انشاءاللہ عز و جل. یہ سب 63 دن میں؟ 63 دن میں 26 رسائل 6 ماہ میں انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں. دیوانہ ہے یار ہے دیوانہ. 6 مہینے میں یہ سب. اب ان کتابوں کے نام آپ دہرائیں گے یا یاد رہے گی آپ کو؟ فیضان سنت جلد اول، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت اور پیٹ کا قفل مدینہ، 26 رسائل انشاءاللہ عزوجل 63 دن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. پیٹ کا قفل مدینہ فیضان سنت جلد اول کا حصہ ہے. چلو دو بار پڑھ لو گیا انشاءاللہ. ناچ چیز نہیں رہی جی. اچھا اب یہ جو آتے رہے نا بغیر دوہرائی کے، اپنی اپنی نیتیں بیان کریں، اس کے بعد آپ وہ بجھنے کی کوشش کریں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے. او باپ کی یہ چاند رات کا کچھ آواز نہیں آئی؟ چاند رات کو کیا پروگرام ہے؟ انشاءاللہ عزوجل بابا میں اکیلا نہیں ہوں. آپ فکر نہ کریں، پیچھے جتنے آ رہے ہیں نا وہ سب یہ سمجھ لیجیے یہ مدنی پھول سب کے لیے ہے، اور اب آپ نے نہیں بولے پھر دہرائی ہو مناسب نہیں ہے. یہ مت سمجھنا ساتھی، کوئی نہیں ہمارا. لبیک بابا چاند رات انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا. یہ نہیں، ایسے نہیں چلے گا. کتنے ماہ کا، کتنے سال کا، یعنی سب بھی الگ ہے، ڈیٹیل ہونی چاہیے نا. 12 ماہ انشاءاللہ بابا. کب سے؟ چاند رات سے. پپا دہلی والے بھی آ گئے ہمارے پاس نیٹ کے ذریعے پپا. ماشاء اللہ جی. کب سے 12 ماہ؟ ماشاء اللہ. کیا شان ہے. 12 ماہ کا سفر تو ان کا جاری ہے. جاری ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. کب سے جاری ہے؟ بارہ ماہ کا بابا وہ کچھ اور سمجھے دیئے، یہ اپنے جدول پر ہوتے ہیں 6 ماہ سے، لیکن وہ 12 ماہ کا جو مدنی مرکز کی ترکیب سے جو سفر ہے اس کا یہ کچھ غور کر کے بتائیں گے بابا. چلو زلفوں کا تو اعلان کر ہی دیں انشاءاللہ عز و جل. آج سے ہی؟ آج سے انشاءاللہ. چاند رات سے قافلہ کتنا ہے تو دے دو یار. 3 دن انشاءاللہ بابا قافلے میں سفر کروں گا، اپنے ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی سفر کرائیں گے انشاءاللہ. یہ سب دیکھو، یہ ساری باتیں آپ سب نے بولنی ہیں، اتنا میرا وقت نہیں لینا انشاءاللہ. خود ہی بولتے چلے جائیں جو دوسرے، اب تو کوئی شاید مائک پکڑتے ہوئے ڈریں گے بپا، شاید مائک کے آگے آتے ہوئے بھی ڈر جائیں گے شاید. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے اشرف المخلوقات میں سے ہے؟ نعم. جی مرادی شے آج کی مرادی شخصیت ہے. ایک سوال ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیع تاری بلوال غزالی کابینہ سے. میں انشاءاللہ عزوجل جو باپا نے ارشاد فرمایا ہے، کلمات کفر، سوال و جواب، نیکی کی دعوت اور دیگر فیضان سنت رسائل، یہ ہمارا جیلوں کے اندر الحمدللہ پہلے بھی اس کا درس ہو چکا ہے اور باقاعدہ مطالعہ ہوتا ہے. لائبریری میں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ روزانہ قیدی اسلامی بھائی جو ہیں روزانہ اس کا آ کے مطالعہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل ذاتی طور پر بھی انشاءاللہ عزوجل میں نے خود بھی ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی دوبارہ بھی انشاءاللہ ان کا کتابوں کا مطالعہ بھی کروں گا، اور انشاءاللہ عزوجل ان کو آگے بھی سیل بھی کروں گا اور لنگر بھی کروں گا انشاءاللہ. مدت دے دیجیے انشاءاللہ عزوجل، یہ 3-4 ماہ کے اندر انشاءاللہ عزوجل. تو انشاءاللہ عید کے فوراً بعد، عید والے دن ہی انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کیا وہ نبی علیہ السلام ہیں؟ لا، آج کی مرادی شے مرادی شخصیت ہے مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نہیں ہے. دو سوال ہو چکے ہیں, تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکمل عطاری, پاک کابینات, سوروردی, انشاءاللہ عزوجل چاند رات یا عید والے دن تین دن کا مدنی قافلہ تیار کر کے سفر کروں گا انشاءاللہ. 63 دن میں 125 ظلم کا انجام عملے میں لنگر کروں گا انشاءاللہ. اور جتنی بڑی کتب کا نام باپا جان نے لیا, فیضان سنت جلد اول, کلمات کفر, نیکی کی دعوت, غیبت کی تباہ کریں, یہ بڑی کتابیں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ عزوجل اپنے پلے سے تمام ماتحت جیلوں میں ایک ایک کم از کم ضرور لنگر کروں گا. ذاتی مطالعے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا آپ نے؟ انشاءاللہ یہ جو کچھ انشاءاللہ اس کے والے سے الگ ہے کہ انشاءاللہ نئے رسائل, لیٹسٹ 26 رسائل انشاءاللہ لے کر مطالعہ کرنے کے بعد اس کو لنگر بھی کروں گا. کب تک مطالعہ کر لیں گے؟ 63 دن کا ہدف میں نے لکھا ہے, انشاءاللہ اسی کے مطابق عمل کروں. بڑی کتابیں کب تک پڑھ لیں گے یا پڑھ لی ہیں؟ تقریباً یہ پڑھی جا چکی ہیں اور ان کا درس بھی ہوا ہے. مزید انشاءاللہ بار دوبارہ نیت کرتا ہوں, لیکن 63 دن نہیں, اس کے لیے کم از کم 92 دن کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی پردے کے بارے میں سوال جواب, چندے کے بارے میں سوال جواب, یہ بھی بہت اہم ترین کتابیں جو آپ سب کو پڑھنی چاہیے, ان کو بھی اس میں شامل کر لیجیے انشاءاللہ. اللہ کرے وہ سراط الجنان اور فیضان ریاض الصالحین, اللہ والوں کی باتیں, یار اتنی کتابیں, زندگی ختم ہو جائے لیکن کتابیں ختم نہ ہوں. نماز کے احکام, بہار شریعت, فتح و رضویہ شریف انشاءاللہ. اقرآن شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, کیا آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام علی رضوان میں سے ہے؟ لا, مرادی شخصیت نام یہ کرام علی مسلات و تسلیمات میں سے ہے, نہ صحابہ کرام علی رضوان میں سے ہے. تین سوالات ہو چکے ہیں. تو جیل اور قیدیوں کے تذکرے ہو رہے تھے آج, ٹھیک ٹھاک قسم کے. ہاں, یا یوسف علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بشارت علی عطاری, عطاری کابینات سے میرا تعلق. پیارے باپا جان, یا مدنی فیس, آپ نے جو کتابوں کے نام لیے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, فیضان سنت, سیرات الجنان, فیضان ریاض الصالحین, نیکی کی دعوت, پردے کے بارے میں سوال و جواب, سیرات الجنان کے علاوہ پیارے باپا جان بقیہ کتابوں کا الحمدللہ مکمل مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے. مبارک. لیکن آپ کے حکم پر انشاءاللہ العزیز کوشش کر کے 63 دن کے اندر دوبارہ مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گا. اگر یہ چاہیں تو اس کے بدلے اگر بحر شریعت مکمل نہ پڑھ لیں, بھلے 63 دن سے زیادہ وقت لے لیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے, 92 دن کر لیں انشاءاللہ عزوجل. پیارے بڑا نہ چاہیں تو بڑا لیں, تین جلدیں 92, 7 ماہ میں یہ بحر شریعت کی تینوں جلدیں. بابا جان آپ جو بھی ہدف دیں گے اسی میں انشاءاللہ العزیز میں پڑھنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ایک دم جلد بازی میں اور اونگتے اونگتے پڑھنے سے وہ بات نہیں بنے گی. پاپا 7 ماہ میں انشاءاللہ میں تین پڑھ لیں. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. مدنی قافلہ, پیارے باپا جان انشاءاللہ عید کے دن مدنی قافلے میں خود سفر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلہ سفر کرواؤں گا انشاءاللہ عز و جل. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ کی مرادی شخصیت کیا حیات ہیں؟ لا, میں ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. جی سر, یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے, آج تو کچھ اور میسج آ رہے تھے, کل بڑے شہزادے کا آپ نے پوچھا تھا تو آج کچھ اور طرف ذہن تھا. سات سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس پانچویں سوال میں. اللہ اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رمضان عطاری چشتی کابینات سردار آباد فیصل آباد سے ہے. پاپا جان نے جن کتابوں کے نام عطا فرمائے ہیں اکثر الحمدللہ پڑھ چکا ہوں. صراط الجنان کا آغاز کر چکا ہوں الحمدللہ. مزید انشاءاللہ ان کو دوبارہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. لنگر رسائل ظلم کا انجام کی آپ نے ترغیب دلائی انشاءاللہ. یہ رسالہ پچھلے سال بھی آپ کی ترغیب پر الحمدللہ جیلوں کے اندر کثیر تعداد میں لنگر کیا تھا. اب بھی انشاءاللہ دوبارہ عملے اور قیدیوں میں انشاءاللہ دوبارہ اس کو لنگر کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ. باپا جان انشاءاللہ عید کے دن مدنی قافلے میں خود بھی سفر کروں گا. اپنے ساتھ انشاءاللہ دیگر اسلامی بھائیوں اور عملے والوں کو بھی مدنی قافلے میں سفر کروانے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق پہلی صدی ہجری سے ہے؟ لا, ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے مرادی شخصیت آج کی. نہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے ہیں, نہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہیں, اور نہ ہی پہلی صدی سے ان کا تعلق ہے. پانچ سوالات ہو چکے, چھٹے سوال کا وقت جاری ہے, 10 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عامر عطاری مہری و صدیقی کابینات گجرات سے. جو بابا جان نے ارشاد فرمایا ہے جتنی بڑی کتابیں الحمدللہ عز وجل میں نے وہ تمام کی تمام مطالعہ کی ہیں. مرحبا. اور صراط الجنان کا مطالعہ شروع کر دیا اور اس کو ساتھ بھی رکھا ہوا ہے الحمدللہ عز وجل. اور انشاءاللہ عز وجل 63 دن کے اندر 26 رسائل بھی پڑھوں گا. اور جو آپ نے آج ترغیب دلائی ہے ظلم کا انجام رسالہ, یہ پچھلے سال بھی آپ نے جو ترغیب دلائی تھی وہ جیلوں کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم نے قیدیوں میں اور افسران میں تقسیم بھی کیے. مزید انشاءاللہ عز و جل دوبارہ پھر جو ہے اس کو تقسیم کریں گے. جن تک نہیں پہنچ سکا وہاں تک بھی انشاءاللہ عز و جل پہنچائیں گے. اور عید والے دن انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور اپنے معلمین کو بھی ساتھ سفر کرواؤں گا. فیضان ریاض الصالحین, اللہ والوں کی باتیں, چندے کے بارے میں سوال جواب. جی, چندے کے بارے میں سوال جواب اور پردے کے بارے میں سوال جواب یہ بھی پڑھی ہوئی الحمدللہ عز و جل. یہ ریاض الصالحین انشاءاللہ عز و جل یہ حاصل کر کے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ 92 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل یہ بھی پڑھوں گا. یہ احیاء العلوم جلد اول بھی, اس کو بھی اگر اپنے اس میں لے لیں. قوت القلوب بھی, یار اتنے نام لیں گے نا اپنے تو یہ ڈر جائیں گے. ڈر جائیں گے مگر یہ مطالعہ کرنے میں ماشاءاللہ فارورڈ لگتے ہیں. جی الحمدللہ. بابا آپ دعا بھی فرما دیں استقامت کی, اخلاص اگر تصوف کی کتابیں پڑھو گے نا تو یار ایسا مدینہ مدینہ نتیجے آئیں گے کہ بس. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کیا آپ کی جو ہے مرادی شخصیت جو ہے ان کی خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے مشہور ہیں؟ لا, ظاہری حیات سے متصف دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے ان کا ایسا کوئی شہرت نہیں ہے ان کی. 7 سوال کا وقت جاری ہے, 10 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد لیاقت عطاری اجمیری کابینات مرکز الاولیاء سے. باپا جان نے جن بڑی کتابوں کے تھوڑا مائک, باپا جان نے جن بڑی کتابوں کے نام ارشاد فرمائے ہیں ان میں اکثر مطالعہ کی ہیں, اور باپا جان کے حکم پر انشاءاللہ ساری کتابوں کا مطالعہ 126 دن میں مکمل دوبارہ کروں گا. اور انشاءاللہ عید کے دن 3 دن کا مدنی قافلے میں خود بھی سفر کروں گا اور ساتھ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی سفر کرواؤں گا. اگر پہلے اسلامی بھائی نے 12 دن کہے ہوتے تو کیسا ہے یار, کام بن جاتا شاید. 30 دن کا ہوتا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا. اب وہ پہلی بونی 3 دن کی ہوئی, ابھی کوئی آگے نہیں بڑھا 3 دن سے. نگران شورا کی بارگاہ میں, نہیں نہیں بھائی ایسا نہیں کرو, پہلے وہ دے دو نا, آپ تو ریٹ بڑھا دو انشاءاللہ عز و جل. چاند راہ سے 30 دن کے بدی قافلے میں ان شاء اللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ماشاءاللہ. جو پہلے 3 دن بول چکے ہم ان کو بھی رعایت دیتے ہیں, اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں, بس 12 دن کو فالو کریں. اللہ جی فرمائیے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق کیا امیر اہل سنت کے خاندان سے ہے؟ المدد لا ایک اور یو ٹرن. میں ایکسپیکٹڈ کرتا تھا کہ قوم آج جائے گی کس طرف, آج ایسا ہی ہوا ہے سر. آپ نے وہ باؤنسر ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ نے یوکر مار دیا. رخ آپ کی طرف نہ ہو جائے, آپ بھی شخصیت سے کم نہیں ہے, زندہ نہیں ہے بابا. آپ مائک لے کے کھڑی ہوئی تھے, شخصیت یہ بھی شخصیت ہے بابا. ابھی تک تو زندہ, وہ زندہ نہیں ہے. اچھا زندہ نہیں ہے تو اس وقت تو حاضرین میں ایک ہی ہے جو زندہ نہیں ہے. اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمیل اتاری, حجویری کابینات, مرکز الاولیاء. جو کتابیں باپا جان نے ارشاد فرمائی ہیں, فیضان سنت, حصہ اول, سیرات الجنان, پردے کے بارے میں سوال و جواب, غیبت کی دباکاریاں, 26 رسائل, انشاءاللہ عز و جل سب کی سب. ان میں سے کچھ کا تو مطالعہ پہلے سے جاری ہے, کچھ کا ہو چکا, باقی بھی انشاءاللہ عز و جل 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ اس ہدف کو پورا کر لیا جائے گا. مدنی قافلہ باپا جان انشاءاللہ عز و جل عید کا دن گزار کے انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر ہوگا, اور دوسرے بھی اسلامی بھائی کو انشاءاللہ فی جیل فی قافلہ انشاءاللہ روانہ ہوگا. ماشاءاللہ 12 دن والے نہیں ہیں, 12 دن کا بھی انشاءاللہ عز و جل 3 اسلامی بھائی پیش کریں گے انشاءاللہ. ہم تو اس وقت آپ کو جانتے ہیں جی بابا جان. انشاءاللہ 12 دن کے قافلے میں سفر کروں گا عید. چاند راہ سے جی عید کا دن گزار کے انشاءاللہ. یعنی عید کا دن گزار کر کب تک, تاریخ؟ اسی دن رات کو بابا. اچھا چاند کی دوسری رات. جی جی انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, کیا وہ شخصیت کا مزار پاک و ہند میں ہے؟ لا پاک و ہند سے بھی تعلق نہیں ہے, ظاہری حیات سے متصف بھی نہیں ہے, انبیاء کرام علی مسرات و تسلیمات سے بھی نہیں ہے, صحابہ کرام علی مردوان میں سے بھی نہیں ہے, امیر اہل سنت کے خاندان میں سے بھی نہیں ہے. اور آپ کے پاس نوے سوال کے اس وقت 15 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا فیس بابا جان, جتنی کتابوں کا آپ نے ذکر کیا بار شریعت سمیت, انشاءاللہ 92 دن میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کر لوں گا. یعنی کہ سب کا بار شریعت سمیت انشاءاللہ. آپ نام پڑھیں گے, ان کے لسٹیں پڑھیں گے, فہرستیں پڑھیں گے, یہ بھی وضاحت کر دیں. بابا آپ مدد کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ, دیکھ لیں. اب یہ ہے وہ تو نہیں ہو سکے گا 92 دن میں. اور آگے ویچار جو موقع مڑی ہے یہ بدے سے جنا ان دعوت اسلامی, یہ پہلے آ جائیں دعوت اسلامی بعد میں بنی ہے. بابا 7 ماہ میں انشاءاللہ ہو جائے. اب 12 ماہ کا ہدف لے لیں یار, پرانے دوست ہیں میرے یار. لبیک لبیک ہے نا, کتابیں اتنی ساری ہیں کہاں سے پڑھیں گے, کام دھندا بھی تو ہوتا ہے. 12 ماہ میں انشاءاللہ لبیک انشاءاللہ. بابا مدنی قافلہ انشاءاللہ عید کے دن عید گزار کر خود بھی انشاءاللہ بعد ان کے قافلے میں سفر کروں گا, اور اپنے سارے اراکین کو بھی تیار کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ وہی نا والا اراکین کو تیار کروں گا میں, اس کو تیار کروں گا نہیں. اراکین جب تک یہ ہمارے ذمہ داران مدنی قافلوں میں سفر نہیں کریں گے نا, تب تک یہ عوام کا وہ رزلٹ نہیں آئے گا. آپ لوگ سفر کیا کریں انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن تو ہر ذمہ دار کو بابا سب لوگ کہہ رہے ما اراکین شورا، ہر مہینے تین دن تو سفر کرنا ہی ہو مگر جدول کے مطابق. پاپا یہ اراکین جو تین دن کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے نیتیں کی تھی وہ بھی بارہ دن میں تبدیل ہو گئے ماشاء اللہ، نگران کے پیچھے پیچھے. اچھا یہ کتاب جو بار بار آپ زیارت کروا رہے ہیں اگر یہ بھی مکتبے پر آ گئی ہو تو اس کو بھی بابا لسٹ میں لے لینا. قاضی امین شاید پوچھ کے بتائیں گے کہ کتنے کی ہے. کیا میرے پاس دو چار نسخے آئے تحفے میں. 28 روپیہ ہدیہ ہے اور یہ کتاب مکتبے پر آ چکی ہے بابا. آج ہی آئی ہے کیا؟ جی بابا ماشاء اللہ. 112 صفحے ہیں اس کے. یہ نام ایسا ہے کہ یہ پڑھنے والی کتاب ہے، گناہوں کی نخوست. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کا ایک وی سی ڈی بیان اسی موضوع پر ہوا تھا، گناہوں کی نحوست. اس بیان کو المدینۃ العلمیہ نے تحریری طور پر جو ہے وہ ترتیب دیا، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے اور آج الحمدللہ یہ بیان تحریری گلدستے کے طور پر مکتبے پر منظر عام پر 28 روپیہ ہدیہ پر دستیاب ہے. ہاں بھائی 2 کم 30 زیادہ بڑی رقم نہیں. یہ مینون بیان نہیں ہوتا، اس میں المدینۃ العلمیہ اس میں میرا گمان ہے اس میں بہت کام کرتی ہے اور اس میں کافی مواد ڈالا جاتا ہے، روایتیں عربی متن کے بعد بہت کچھ ڈالا جاتا ہے بابا، بہت ماشاء اللہ. ایک بنیاد بنا لیتے ہیں لیکن جو کام ہے وہ المدینۃ العلمیہ کا ہے. یہاں نیتیں پیش کریں بابا کو، کتاب کو حاصل کرنے کی بھی اور پڑھنے کی. بابا پڑھنے کا ہدف اگر آپ عطا فرما دیں. یہ تو کیا ایک دو گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹے میں پڑھی جائے گی میرے خیال میں، تو پڑھا کا وہ ایک گھنٹے پڑھ لیں، امید تو ہے. ہماری مجلس سے اصلاح برائے قیدیان کے اسلام بھائی 63 کتابیں خریدنے کی نیت پیش کریں بابا انشاءاللہ. اچھا یہ چندے سے نہیں کرنا لنگر ارسال، یہ اپنے پلے سے اپنے پلے سے خریدیں ماشاء اللہ. تو اس کو بھی آگے بڑھائیں، یہ بہت پیاری کتاب لگتی ہے. میں نے تھوڑا سا اس کو ابھی پڑھ کوئی پروپر نہیں پڑھ سکا، تھوڑا سا پڑھا ہے معمولی، موقع نہیں ملا مجھے. یہ لگتا ہے کہ کتاب لاجواب ہوگی انشاءاللہ. امید ہے کہ اس کو بھی میں نے اس میں اندازہ لگایا تھا کہ کم و بیش 5 یا 6 بیانات اس ایک کتاب سے ہو سکتے ہیں ماشاء اللہ. مبلغین کے لیے بھی بہت کام کیے اور عام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کم مفید نہیں ہے، ضرور اس کو حاصل کیجیے. جی سلیم بھائی. کیا نگران، کیا آپ کی مرادی جو شخصیت ہے ان کا ذکر ہمارے شجرے میں ہے؟ نام زبردست یوٹن لائے ماشاءاللہ. نو سوالات ہو چکے ہیں، آپ ابھی شجرے میں پہنچے اور یاد رکھیے شجرے شریف میں صرف ایک نام نہیں ہے، کئی نام ہیں اور آپ کے پاس سوالات صرف 2 باقی ہیں اور 10ویں سوال میں اب آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ باقی ہیں. پانچ سیکنڈ. محمد عامر عطاری، نگرانہ شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شخصیت کا جو مزار ہے مدینہ شریف میں ہے؟ نام. 2 نام ہو چکے ہیں، اب آپ کے پاس صرف 1 سوال باقی ہے. مزار شریف مدینہ شریف میں ہے، نام شجرہ شریف میں ہے، سوال ایک ہی باقی ہے اور وقت جاری ہے. نگانے شورا کے بارگاہ میں عرض ہے، کیا آپ کی جو مرادی شخصیت ہے ان کا ذکر ہمارے دادا پیر میں ہوتا ہے؟ نام. سبحان اللہ. اب نام مع مدنی فیس، آپ کے سوالات بھی پورے ہو گئے اور آپ منزل تک بھی شک پہنچ ہی گئے ہیں. جی نام, نام تو شاید سب کو ہی آتا ہے, مدنی فیس کس کو آتی ہے یہ اعلان کے وقت پتا چلے گا. امین بھائی تیز چلیے, ابھی باپا کی مدنی کسوٹی باقی ہے اور وہ ہمارے ایس ایس پی صاحب کی کال بھی آ گئی ہے اور ریکارڈ کروا دیے, وہ بھی سنانی ہے. یہ تو لگتا ہے پوری مجلس ایک ساتھ کوئی مدنی فیس کا اعلان کرنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان اتاری. حضور ابا جان ابھی چند دن پہلے فوت ہو گئے تھے, باپا کی بارگاہ میں بھی اور نگران شورا کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ بلا حساب ان کی مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے. آمین. اللہ سب کو, آپ کو اور سب گھر والوں کو صبر, صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت. آمین. میں تعزیت کرتا ہوں آپ سے. میں بھی تعزیت کرتا ہوں آپ سے. اللہ کرے کہ رحمت, جزاک اللہ خیرا, تمام لواحقین کو صبر عطا کرے, صبر پہ اجر عطا کرے. عید کے بعد ہاتھوں ہاتھ والد صاحب کا چہلم کا ختم پا کے اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کا نام, ان شخصیت کا نام قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, زاہد و پارسا ضیاء الدین, تم کو قطب مدینہ یا مرشد, تم کو قطب مدینہ یا مرشد, علماء نے کہا ضیاء الدین, دن را دن برو ہمارے دادا پیر حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی ولادت بسعادت یہ 1294 سینے ہجری یعنی 1877 سینے عیسوی میں پاکستان کے ضلع ضیاءکوٹ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیالکوٹ کو ضیاءکوٹ کی نسبت سے ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ضیاءکوٹ کہتے ہیں, با مقام کلاس والا ان کی ولادت بسعادت ہوئی. آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. ابتدائی تعلیم ضیاءکوٹ میں حاصل کی, پھر مرکز الاولیاء لاہور شریف اور خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف میں کچھ عرصہ تحصیل علم کیا, بالآخر پہلی بھیت یو پی ہند میں حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تقریباً 4 رہ کر علوم دینیہ حاصل کیے, دورہ حدیث کے بعد سند فراغت حاصل کی. الحمدللہ عز وجل امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست کرامت سے سیدی قطب مدینہ کی دستار بندی ہوئی. آپ نے امام اہل سنت سے بیعت بھی کی اور صرف 18 کی عمر میں اعلی حضرت امام اہل سنت سے سند خلافت بھی حاصل کر لی. بابا آپ نے بھی جو بیعت کی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے, اس کے متعلق کچھ چند مدنی پھول مل جائیں ہمیں. اور باپا آج تو ہند والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, جبل پور والے باپا ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. دراصل وہ مجھے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بہت زیادہ وہ پیار ہے. دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا, اعلی حضرت سے تو پیار پرانا ہے میرا. مجھے بس اس سلسلے میں مرید ہونا تھا, تو مجھے پتا چلا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مرید و خلیفہ سیدی قطب مدینہ, اس وقت تک ان کا یہ لقب عام نہیں تھا, مولانا ضیاء الدین بولتے تھے, کہ وہ مدینہ شریف میں تشریف فرما حاضر ہیں مدینہ پاک میں. اور میرا ذہن اس طرف گیا کہ میں تو ان کی بیعت کروں, کیونکہ اعلی حضرت میرے ڈائریکٹ دادا پیر ہو جائیں گے. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت المنان, جو کہ سرکار اعلی حضرت کے شہزادے ہیں, ان کی طرف بھی میری نہیں جاتی تھی توجہ. میں نے کہا یہ اعلی حضرت کے مرید نہیں ہیں, اعلی حضرت نے اپنے شہزادے کو اپنے پیر بھائی حضرت سیدی احمد نوری علیہ رحمت اللہ القوی کا مرید کروایا تھا. تو یوں میں یوں مطلب ذہن تھا کہ یہ اعلی حضرت کے مرید نہیں ہے, بیٹے ضرور ہیں, لیکن مجھے اعلی حضرت کے ڈائریکٹ سلسلے میں مرید ہونا, میرے دادا پیر اعلی حضرت بنے ایسی صورت ہو. خیر تو میں ترکیب اس طرح حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے اس کا ذکر کیا کہ مجھے ان کا مرید بننا ہے, آپ سفارش لکھ دیجئے کہ وہ مجھے اپنا مرید کر لیں. کوئی اسلامی بھائی جا رہے تھے مدینہ منورہ, تو اس وقت اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی, دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا, تو مگر ہمارا کوئی تھوڑا بہت ماحول تھا اس وقت بھی. تو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوب لکھا, مکتوب تیار کیا, میرا اور کچھ اور بھی ہمارے دوست ہوتے تھے اس وقت ان کے نام بھیجے, تو حضرت کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا ہوگا زائر مدینہ نے, تو وہاں سے جواب کچھ اس طرح ملا کہ ان کو تڑپ ہوگی تو خود آئیں گے اور یہاں مرید بنیں گے. یوں کر کے وہ ترکیب بنی نہیں, بیعت میں داخل نہیں کیا انہوں نے. تو اب کیا کریں, اب پھر یہ کہ تقریباً کوئی سال بھر گزر گیا, میں کسی کا مطلب میرا ذہن اس طرف تھا گیا میں ان کا مرید بنوں. پھر کوئی زائر مدینہ جا رہا تھا دوستوں میں سے ہمارے, تو پھر میں نے قاری صاحب سے عرض کیا کہ آپ مجھے لکھ دیجئے, سفارش کر دیجئے کہ مرید بنا لیں. قاری صاحب مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ الیاس بار بار بزرگوں کو تنگ نہیں کرتے, وہ تمہیں بیعت میں نہیں لے رہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی, ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہونا لکھا ہو. مگر میرا بس دل ادھر ہی تھا, وہ بھی ولی کامل ہے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی نعوذ باللہ مطلب اعلی حضرت کے شہزادے اور بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی ہیں, لیکن یہ کہ میرا دل ادھر تھا کہ یہ اعلی حضرت کے مرید نہیں ہے, بیٹے ضرور ہیں مرید نہیں ہیں. میں بس طریقت میں بول یوں میرے کو لگتا تھا کہ میں اعلی حضرت میرے دادا پیر ہو جائیں, میں اعلی حضرت میرے ڈائریکٹ پیر تو بن نہیں سکتے, پردہ فرما گئے تھے, میں اس وقت پیدا ہوا نہیں تھا. تو میں نے قاری صاحب سے اس طرح کچھ عرض کیا ہوگا, تو قاری صاحب کو میری بات بہت پسند آئی تھی کہ یہ مطلب عجیب مطلب اعلی حضرت کا دیوانہ ہے, کہ اعلیٰ صاحب کے بیٹے کا بھی بولتا میں نہیں بنوں گا, انہی کا بنوں گا, خلیفہ کا, مرید کا. خلافت تو اعلیٰ صاحب نے بیٹے کو دی تھی لیکن مرید نہیں تھے نا, مولانا ضیاء الدین صاحب مرید تھے. خیر تو وہ ظاہر بھی چلا گیا لے کر, اور پندرہ ربیع النور, پندرہویں شب ربیع الاول شریف کی, اب وہ سن بھول گیا ہوں میں کون سا تھا, شب پندرہویں تھی. تو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے وہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نظر آئے. تو ان کی عمر تو بہت بڑی بتائی جاتی تھی, بالکل یعنی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو میرا خیال 107 سال یا 111 سال عمر تھی. تو اس سے پہلے جو میں بیعت ہوا وہ بھی کیا, وہ چند سال پہلے ہی تو بیعت ہوا. ان کی عمر بہت بتائی جاتی تھی اور میں وہ روئی کی طرح سفید ہی ہوں گے بال, لیکن ان کے بالوں میں کچھ کالے کالے بال تھے جو میں نے خواب میں دیکھا ان کو. اچھا اس خواب کی وجہ تسمیہ کیا ہوئی یہ بتانا بھول گیا. ایک مرحوم آدم بھائی برکاتی ہوتے تھے, یہ بہت بہت بہت ولیوں کے ماننے والے اور بہت پکے سنی تھے. ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ میں تو مولانا ضیاء الدین صاحب کا مرید بننا چاہتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ تم ادھر باب المدینہ کراچی میں ہو, وہ تو مدینے میں, تم تصور شیخ کیسے کرو گے؟ تو میرے منہ سے نکلا کہ اگر شیخ کامل ہو تو وہ تصور شیخ کا مسئلہ خواب میں آ کر بھی حل کر سکتا ہے. یہ بس نکل گیا میرے منہ سے, اور اسی رات مجھے زیارت ہو گئی. تو اب مجھے اشکال تھا کہ یہ اتنی ضعیفی اور یہ بال ابھی تک کوئی کوئی کالا, یہ کیسے؟ پھر میں نے اور میں نے قاری صاحب, قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب سنایا. تو میرے دل میں یہ بات ٹھیک ہے ان بالوں کی, تو قاری صاحب خود ہی کہنے لگے کہ ہمارے صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی جس طرح داڑھی تھی نا, کہ داڑھی سفید تھی, کوئی کوئی بال کالے تھے, اسی طرح مولانا ضیاء الدین صاحب کی بھی داڑھی ہے. تو یہ مسئلہ مجھے یعنی بولنے کی ضرورت نہیں پڑی, قاری صاحب نے خود ہی حل کر دیا. تو یہ بھی تسلی ہو گئی کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ یعنی کہ بہت یعنی کہ درست. لیکن وہاں سے مطلب کوئی ریسپانس مل نہیں رہا تھا, جواب ہاں میں آ نہیں رہا تھا. ایک بار پھر اب وہ تاریخ یاد نہیں ہے یا یہی تاریخ پندرہ تھی, پندرہویں شب تھی, تو پھر مجھے خواب میں نظر آئے. اب میں حیران کہ مطلب قبول بھی نہیں کر رہے, خواب میں آ بھی رہے, پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. تو جس رات خواب دیکھا, یہ دوسری بار جو خواب دیکھا تھا, تو پھر جب دن آیا تو شام کو ہم مسلم الدین گارڈن کی مہمان مسجد میں جمع ہوتے تھے دوست, تو وہ پتہ چلا, وہ کسی نے بتایا کہ وہ لیٹر جو بھیجا تھا نا مدینہ شریف مولانا ضیاء الدین صاحب کو, تو انہوں نے ہم سب کو مرید کر لیا ہے جن جن کے نام تھے. تو یوں مطلب یہ کہ الحمدللہ میں نے ان کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کی سعادت پائی. اللہ تعالی مجھے قطب مدینہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, ان کے دامن میں رہوں, ان کے قدموں میں جنت البقیع میں مدفن ملے, اور جنت الفردوس میں اپنے اس کریم آقا کے سائے میں میں آقا کے پڑوس میں رہوں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. یا پیر و مرشد تیرے رہا نما ہے سرور دل و جان, میرے دل ربا ہے کلی کی, یہ باغِ

اللہ گندل ہے. آج میری اللہ کے شکر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت رات کی وجہ سے بابا جی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا, اور اس رمضان المبارک کے ببرکت دن کے حوالے سے جو ہے وہ خاص رحمتیں اور برکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے جو بات کرنے کا موقع ملا, اور ان کے مدنی ماحول کے حوالے سے جو ہدایات ملی ان کو انشاءاللہ ہم مزید بھی بہتر کریں گے, اور جیلوں کے اندر اسیران کی بہتری اور بھلائی کے لیے اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اس حوالے سے میں مزید بھی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس بدنی ماحول کو جو ہے وہ جیلوں میں جو بند اسیران ہیں ان کے لیے مزید اس کو بہتر بنائیں, اور بابا جی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ نظر کرم کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے زندگیوں میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے, اور ہم بڑے شکر گزار ہیں اس حوالے سے اور بہت ہی خوش ہیں کہ انہوں نے نظر کرم کیا, اور خاص طور پہ آج جو مدنی مذاکرہ خاص طور پہ جیلوں کے حوالے سے اور اسیران کی اصلاح کے حوالے سے جو ارینج کیا اس کی بھی میں مبارکباد دیتا ہوں, اور مدنی چینل کو بھی جو ہے وہ 5 سال مکمل ہونے پر دوبارہ دلی مبارکباد دیتا ہوں, جس کی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں, لوگوں کے خاندانوں میں انقلاب آ گئے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ مسلمان پوری دنیا میں جو ہے وہ اس چینل سے اپنی زندگیوں کو ایک رائے راست پہ اور صراط مستقیم پہ لانے میں ان کو مدد مل رہی ہے, تو اس کی میں دوبارہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. پاپا وہ جو اپنے شورا سے جو مطلب میرے اعلان کیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو ہم پھر یہ جو آج مدنی مذاکرہ جو جیلوں کے حوالے سے ہوا قیدی اور عملے وغیرہ تو یہ چلا, تو انہوں نے 14 اگست کی تاریخ دی ہے. اچھا 14 اگست بدھ کا دن ہوگا, تو یہ جیلوں میں اجتماعات کی کوئی ترکیب شاید ان کی ہے ذہن میں ہوگی, اور وہاں انشاءاللہ تعالی یہ جو آج جو مدنی مذاکرہ ہم نے دیکھا اور سنا ہے امید ہے کہ یہ اس روز جیلوں میں چلایا جائے گا. مختصر کر کے انشاءاللہ چلایا جائے گا, یہ شاید یوں نہ سمجھیں گے یہ سارے کا سارا جو ان کے کام کا حصہ ہوگا انشاءاللہ ایڈیٹنگ کر کے. مدنی کسوٹی. بپا اب شرکا کون ہے, کون ہونے چاہیے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو قیدی تھے اور چھوٹ کر آئے تھے اور ان میں جو ترکیب وغیرہ بنی ہے. امین آجی امین وہ بھی یہاں موجود ہیں. وہ تعداد ہے کچھ ان کی؟ اسپیڈ دکھانی ہوگی امین بھائی انشاءاللہ. یہاں آ جائیں. الحمدللہ ہماری اس مجلس کے تحت جو اصلاح برائے قیدیان کے ذمہ داران ہیں تو جیلوں میں خصوصی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں, اور یہ بعض اس میں ہمارے مبلغین اشاروں کی زبان کے ذریعے بھی ایسے قیدی جو خصوصی ہیں بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے تو ان کو اشاروں کے ذریعے جو ہے وہ نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں, اور الحمدللہ وہ بھی توبہ کر کے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پاپا اس میں ہمارے مدرسین بھی ہیں مجلس کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, ہمارے مدرسین بھی ہیں جو جیلوں میں جا کر فیضان قرآن کورس کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کورس بھی کراتے ہیں, اور قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور ان کو سنت اور آداب بھی سکھاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اگر یہ مدرسین میں سے بھی کچھ اسلام بھائی لے لیے جائیں مدنی کسوٹی میں. باپا لبیک. ایسا وقت چلائیں. طریقہ کار امام بھائی ایک نوا اور بیان کر دیں مجلس. میرا خیال ہو تو چکا ہے, یہ جانتے ہوں گے طریقہ کار. امین بھائی کم ٹائم میں اگر مدنی کسوٹی ہو جائے نا تو زیادہ بہتر ہے. اپنی مدنی فیسے بھی سناتے جائیں جو طریقہ کار آپ نے ابھی سنا. چاند رات کا قافلہ بھی ضروری ہے مطالعے کے تعلق سے کتابوں کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ نے جو جن جن کتب کا ارشاد فرمایا انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کے اندر اندر پڑھنے کی کوشش کروں گا. ان میں سے کچھ مطالعہ بھی کیے ہیں جیسے فیضان سنت جلد اول اور غیبت کی تباہ کاریاں نیکی کی دعوت اور مزید جو کتابیں باقی ہیں انشاءاللہ 12 ماہ کے اندر اندر مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. چاند رات کے حوالے سے چاند رات عید گزارنے کے بعد انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اس نے بھی 3 دن کہا تھا تو پیچھے 3 دن کی دھیان لگی تھی یار کچھ ایسا کرو نا. پاپا وہ ترکیب ہے جیلوں میں پڑھانے کی اس لحاظ سے. اچھا جیسے چھٹی ملے گی چھٹی ہی نہیں ہوگی. جی جی. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت ظاہری حیات ہیں. مرادی شے ہے یعنی شے ہوتی ہے شخصیت اب نہیں ہوتی. شخصیت بھی ہم شے میں لے لیتے ہیں. آپ کی مرادی شے وہ کیا وہ انسان ہے؟ لا جی مرادی شے ہے آج اور مرادی شے انسان نہیں ہے. نہیں ایک سوال ہو چکا ہے دوسرا سوال جاری ہے. پانچ سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان احمد رضا عطاری مدنی. بابا جان جو آپ نے کتابیں فرمائی الحمدللہ تقریباً سراۃ الجنان کے علاوہ کتابوں کا الحمدللہ مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. مزید دوبارہ انشاءاللہ عزوجل فیضان سنت غیبت کی تباہ کاریاں نیکی کی دعوت اور تمام رسائل انشاءاللہ عزوجل جو آپ کے ہیں بالخصوص انشاءاللہ عزوجل ان کو 92 دن کے اندر انشاءاللہ عزوجل دوبارہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. ماشاءاللہ. باقی انشاءاللہ عزوجل باپا جان عید کے اگلے دن سے انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت بھی انشاءاللہ حاصل کروں گا انشاءاللہ. بابا جان آپ کی مرادی شے جو ہیں اس کا تعلق حیوانات سے ہے؟ لا. نہ انسان سے نہ حیوان سے. دو سوال ہو گئے. صرف وہی سائیں بھائی کھڑے رہیں کہ جو حصہ لے رہے ہیں باقی سائیں بھائی بیٹھے رہیں. پاپا اس میں ہمارے وہی اسلامی بھائی ہیں جو اس مجلس کے تحت ہیں یا تو وہ پڑھاتے ہیں. جی جی. اور بعض اس میں وہ بھی ہیں جو جیل سے رہا ہونے کے بعد اس مجلس کے رابطے میں ہیں قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں اور الحمدللہ اجتماعات میں بھی شرکت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم عطاری ہے اور الحمدللہ عزوجل سینٹرل جیل اور جنائل جیل میں تدریس کی خدمت الحمدللہ سر انجام دے رہا ہوں. اور کتب کے حوالے سے الحمدللہ فیضان سنت کا کچھ مطالعہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ عزوجل میں نیت کرتا ہوں فیضان سنت اور جن جن کتب کا آپ نے ذکر ارشاد فرمایا ان کا انشاءاللہ عزوجل میں تقریباً بلکہ یقیناً انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ میں مطالعہ پورا مکمل کروں گا. اور عرض یہ ہے اور قافلے کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل کہ عید گزار کے انشاءاللہ میں 12 دن کے قافلے کے انشاءاللہ عزوجل نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل میں سفر کروں گا. زلفوں کا بھی اعلان کرنے کی اجازت ہے. میں انشاءاللہ عزوجل نیت کرتا ہوں کہ آج ہی سے انشاءاللہ عزوجل کہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل زلفیں بھی رکھوں گا انشاءاللہ. کاش آپ کے قریب قرب و جوار میں جو ہے نا سب کو یہ سعادت مل جائے نیت کرنے کی انشاءاللہ. عرض یہ ہے کہ باپا جان آپ کی جو مرادی شے ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے؟ لا، یعنی کہ غالب گمان ہے کہ نہیں ہے. نہ انسان نہ حیوان نہ ظاہری طور پر قرآن میں تذکرہ. بابا یہ جو مدنی کسوٹی سنتے ہیں ان کو نہیں مدنی فیسیں دینی چاہیے؟ وہ ایسی سنتے جاتے ہیں روزانہ سنتے ہیں، دو دو کسوٹیاں سنتے ہیں، ہند میں بیٹھے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں، وہ بھی وین میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کا وقت جاری ہے حضور، یہ یاد رکھیے گا، آپ کے پاس 10 سیکنڈ باقی ہیں. ہمارے اسلام آباد اور کشمیر کے اسلام بھائی بھی تو ہیں ہمارے. 3 سیکنڈ باقی ہیں. 1-0 ختم ہو جاتا ہے. وعلیکم السلام. امام والوں کی کیا بات، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی میرا نام محمد عمران عزیز اتاری ہے. ذرا زور سے بولا کریں، مائک کو قریب کیا کریں. بابا جی میرا نام محمد عمران عزیز اتاری ہے، میں نیو کراچی سے آیا ہوں. تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے 6 ماہ جیل کاٹی ہے لڑائی پھڈے کے چکر میں. تو میں نے ماشاءاللہ ایک سال ڈیڑھ سال ہو گیا مجھے ماحول میں آئے ہوئے کو. میں نے فضان سنت پڑھی ہوئی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، اور آپ نے ماشاءاللہ الحمدللہ کرم فرمایا تھا صراط الجنان آپ نے مجھے ہدیہ دی تھی. 12 ماہ کے قافلے میں سفر کر رہا ہوں میں بابا جی آپ کی دعاؤں سے. بابا جی آپ کی جو شخصیت جو شے ہے وہ کوئی مشہور عمارت ہے کیا؟ لا، عمارت بھی نہیں ہے. 3 سوال کی جگہ 4 سوال ہو چکے ہیں اور آپ کے 5ویں سوال کا وقت شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں ہے یہ سننے والوں کی مدنی فیسوں کا وقت کب شروع ہوگا. 20 سیکنڈ باقی آپ کے پاس 5ویں سوال کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان فیضان سنت کا مطالعہ کیا ہے؟ ذرا قریب کر کے زور سے. فیضان سنت جلد اول کا مطالعہ کر چکا ہوں ماشاء اللہ. غیبت کی تباہ کاریاں بھی مطالعہ کر لی ماشاءاللہ. انشاءاللہ دیگر جو کتب آپ نے فرمائی ہیں انشاءاللہ 7 ماہ کے اندر تمام کتب کا انشاءاللہ مطالعہ کر لوں. انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی عید گزار کے انشاءاللہ عید کے پہلی شام سے انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا. کتنا؟ 12 دن. انشاءاللہ مجلس کے ماتحت جیسا حکم کریں گے. آپ تو 12 دن کہ تو رہے ہیں مجلس کیا انشاءاللہ. نہیں نہیں جو مجلس فرمائے وہی کرنا انشاءاللہ. اجارے والے ہوں گے نا. جی جی تو مجلس میں اجازت نہیں دے سکتی 12 دن کا، جو اپنا جدول ہے ترکیب چھٹی میں ہی آپ کر سکیں گے انشاءاللہ. پاپا جان آپ نے جو شے فرمائی ہے کیا وہ آنکھوں سے نظر آتی ہے دیکھنے سے؟ نعم جی، آنکھوں سے نظر آتی ہے، اگرچہ انسان نہ ہو، حیوان نہ ہو، عمارت نہ ہو. 5 سوالات ہو چکے ہیں اور سننے والے ہمارے ساتھ وہ بھی وین والے بھی ہیں، نیٹ پر بھی ہیں، خواجہ کی چوکھٹ والے بھی موجود ہیں. اور آپ کا وقت جاری ہے، 15 سیکنڈ آپ کے پاس باقی ہیں 6ویں سوال کے اندر. یہ کشمیر اور اسلام آباد والے بھی ہم کو SMS کر سکتے ہیں اگر یہ کوئی کہیں پہنچ رہے ہوں تو. ظاہر ہے کہ وہ اس طرح شریک نہیں ہو پا رہے. 5 سیکنڈ باقی. اب کچھ دیں گے تو بھی باپا کو پھر ہم کہنا کہ کوئی کشمیر والوں سے بھی باپا کو دو مدنی پھول ہو جائے تو اسلام آباد والوں سے ڈائریکٹ کچھ ہو جائے اور کچھ دو نا. میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ مدنی کسوٹیاں کریں لیکن یار ٹائم بہت لگ جاتا ہے ان بےچارے نہیں ترکیب بن نہیں پاتی. اب ساری دنیا کو مطلب پھر پریشانی ہوتی ہے. جلدی جلدی والے کو ہو جائے نا بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد وسیم اتاری ہے, میرا تعلق باب المدینہ سے ہے. میں الحمدللہ جنیل جیل میں پڑھاتا ہوں. بابا جان میں انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عزوجل. اور جن بڑی کتب کا آپ نے نام لیا ہے انشاءاللہ عزوجل وہ بھی انشاءاللہ 12 ماہ کے اندر اندر ساری پڑھنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور بابا جان میں پہلے جیل میں رہ بھی چکا ہوں. جیل کاٹی ہے آپ نے جی؟ کتنی؟ 21 ماہ. اوہ وہیں تربیت حاصل ہوئی الحمدللہ, وہیں ماحول میں آیا ہوں. پھر اس کے بعد باہر نکل کے مدرس کورس کر کے اب الحمدللہ جنیل جیل میں تقریباً 10 ماہ سے تدریس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہاں بھائی قیدی استاد بن گیا ہے. کچھ کہنے جیسا؟ استقامت کی دعا سے نواز. ماشاء اللہ استقامت. پاپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت کیا آپ کی مرادی ہے حجاز مقدس میں؟ نعم یہ ایک یوٹن آ چکا ہے حجاز مقدس میں ہے, لیکن آپ کے 6 سوالات اس وقت پورے ہو چکے ہیں, 7ویں سوال کا وقت جاری ہے. پندرہ سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان میرا نام محمد سجاد اتاری ہے, میں پہلے کچھ عرصہ جیل میں رہ چکا ہوں, ابھی میں تجویر و قرآت کورس کر رہا ہوں, مدرس کورس کر چکا ہوں. میں آپ بھی قیدی ہیں جی سابقہ؟ کتنا عرصہ رہے؟ تقریباً 12 ماہ. 12 ماہ ابھی تجوید و قرآت کورس کر رہا ہوں اور تاریخ روڈ پر جو ہے امامت بھی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے ذہن میں جو مرادی شاہ ہے وہ کیا مکہ شریف میں ہے؟ لا اللہ میں اپنا بخش. 8ویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد بلال اتاری ہے, میں نے تقریباً 14 ماہ جیل کاٹی ہے اور اب میں یہاں پر تربیتی کورس کے لیے حاضر ہوا تھا اور اعتکاف میں بھی 30 دن کے اعتکاف میں بھی ہوں ماشاء اللہ. اور عید کے بعد 12 دن کا قافلہ کروں گا اور جو آپ نے بک کا کہا انشاءاللہ اس سب کا مطالعہ بھی کروں گا 12 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان کی مرادی شہ مدینہ شریف میں؟ نعم مرادی شہ مدینہ میں ہے, مدینہ پہنچ گئے ہیں, اب مدینہ شریف کی گلیوں سے میں گھومنا ہے, لیکن سوالات کم ہیں آپ کے پاس. 9ویں سوال کا وقت جاری ہے, اس کے بعد آپ کے پاس 2 سوال ہیں, 9, 10, 11. مدینے میں تو سنہری جالیاں بھی ہیں. سبحان اللہ مسجد نبوی شریف, سبحان اللہ میں جبل احد بھی ہے, سبحان اللہ وہ ہو جنت البقیع بھی ہے. کیا خوب کاش نصیب ہو جاتی. وقت ختم ہو چکا ہے 9ویں سوال کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی جو مرادی شے ہے اس کا رنگ سبز ہے؟ لا سبز رنگ نہیں ہے. آپ نے توجہ دی ہوتی تو یہ سوال نہ کرتے کہ عمارت نہیں ہے, یہ پہلے لا آ چکا ہے اس کا. 2 سوالات باقی ہیں. یہ امین بھائی انہوں نے سوال تو کر لیا لیکن ان سے آپ نے کوئی ترکیب دی ڈائرے کہ کوئی ہے کچھ مدنی فیس؟ باپا نے بھی جواب دے دیا, موج ہے بھائی. کاؤنٹر رکیے, نیت پیش کریں قافلے میں جا رہے ہیں تو آپ ان کو بھی. ہاں یوں موڈ میں لگ رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ میں اعلان کرتا ہوں کہ 12 دن کے قافلے میں جاؤں گا چاند رات سے. سبحان اللہ, داڑھی تو بڑھانی شروع کر دی ہے لگتا ہے, آواز نہیں نکلنی جی باپا. ایک مٹھی پوری انشاءاللہ آقا کی سنت انشاءاللہ. اگر اعتکاف میں بھی آنا چاہیں یہاں پر ویلکم. بابا 10 دن اعتکاف اور پھر چاند رات کو 12 دن کا فرض. اللہ اللہ ماشاء اللہ دو سوالات آپ کے پاس باقی ہیں, ابھی آپ مدینہ شریف تک پہنچ چکے ہیں, اب مرادی شہر تک نہیں پہنچے ہیں اور سب آپ وہ آپ کی مرادی شہر سب رنگ نہیں ہے, اس کا دو سوالات باقی ہیں. عمارت بھی نہیں ہے, عمارت بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد توفیق اتاری ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی لانڈی سے ہے اور میں ابھی سینٹر جیل کے اندر تدریس کی سعادت پا رہا ہوں. پیارے باپا جان, انشاءاللہ عزوجل عید قدیم گزار کے میں مجلس کے حکم کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کروں گا, اور آپ نے جو کتب کا مطالعہ کا کہا ہے انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ میں ان تمام کتب کا مطالعہ کروں گا انشاءاللہ. پیارے باپا جان, آپ کی مرادی جو شے ہے, کیا اس شے کا رنگ سنہری ہے؟ لا, سنہری بھی نہیں ہے, بھی نہیں ہے, عمارت بھی نہیں ہے, اصحاب صفہ کا چبوترا بھی ہے, صفہ مانے چبوترا, صفہ شریف بھی ہے. سوال ایک ہی ہے, مدینے پہنچ گئے, سبز نہیں ہے وہ شے, سنہری نہیں ہے وہ شے, عمارت نہیں ہے وہ شے, وہ کلش روزے کا چمکا, سر جھکا وہ کج کلا ہو. کلش یہ وہ نہیں, سونے کا چاند بنا ہوا ہے, سونے کا وہ گنبد خزرا پر بنا ہوا ہے, اور وہ ریاض الجنہ جس کو عوام بولتے ہیں, روضۃ الجنہ جنت کی کیاری, یہ بھی ہے, ممبر بھی ہے, بلال حبشی کے اذان دینے کا مقام بھی ہے مسجد نبوی شریف میں. کیا نہیں ہے وہاں, مختلف محرابیں بھی ہیں, محراب النبی بھی ہے. عمارت کا تو بنا کے نہیں, تو محراب کو یا اس کو تھوڑی عمارت کو بولتے ہیں, تو صفہ کو, چبوترے شریف کو. سوال ایک ہی ہے, یہ یاد رکھیے, آپ نے بہت سارے مدنی پور سن لیے, سوال ایک ہے اور اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے. اس سوال میں بھی آپ مشورہ نہیں کر سکتے, اس کے بعد آپ مشورہ کر سکیں گے, مگر یاد رہے مدنی فیس کے ساتھ آپ نے نام دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابرار اتاری ہے اور میں ڈسٹرکٹ ملیر جیل میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ. پیارے باپا جان, جو آپ نے کتب کا فرمایا انشاءاللہ عزوجل اس کے مطالعے کی بھی انشاءاللہ نیت کر دیں. پیارے باپا جان, جو آپ نے فرمایا, کیا وہ مسجد نبوی شریف میں ہے؟ لا, مدینہ مدنی قافلے کی نیت کا اظہار نہیں فرمایا. انشاءاللہ عزوجل مجلس کے حکم پر انشاءاللہ عزوجلہ عید کو انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. سب زلفوں کی نیت بھی بیان کرتے رہے, نہیں کی تو کوئی بات نہیں, نیت کر لیجئے, آپ کی زلفیں دیکھ کر ہی تو قیدی بھی زلفیں رکھیں گے نا انشاءاللہ. آپ کے سوالات ختم ہو چکے ہیں, جواب دینا ہے مدینہ شریف میں وہ مرادی شے ہے, مگر مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نہیں ہے, سبز رنگ نہیں ہے, سنہری رنگ بھی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی عمارت بھی نہیں ہے. آپ کو جواب دینا ہے اور 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, اور 25 سیکنڈ کا وقت چلایا جا رہا ہے. یہ ایک موقع ہوگا جس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے نام وہی دے گا جو مدنی فیس کے ساتھ نام بیان کرے گا. وقت چلنا شروع ہو چکا ہے. بابا اس میں ایک دو سوال کے اگر کوئی گنجائش ملے کر دیجیے. ہاتھ پکڑنے والی کوئی انگلی پکڑنے والی اور کوئی کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے. ہائے ہائے ابھی پاپا کے قدم پکڑو. ایک اشارہ دے دینا پاپا. سوال کرنا ہے یا اشارہ؟ سوال بھی ویسے اب مدنی فیس کے ساتھ ہونا چاہیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر حسین اتاری، ڈسٹرکٹ ملیر جیل سے میرا تعلق، وہاں میں تدریسی خدمات انجام دیتا ہوں. اب نظر حسین ہے یا نظر حسین ہے؟ نظر دیکھ کر لیں جو آپ عطا فرما. نہیں نہیں کیا ہے اب زوا والا نظر ہے یا زال؟ کیا ہے یہ بتا دیں، آگے کیا ہونا بعد میں دیکھ لیں گے. یا زال والا نظر ہے آپ جو نہیں، جو نام آپ کے امی ابو نے رکھا ہے دونوں صورتیں صحیح ہیں. تو اگر زال ہے تو نظر ہوں گے، زوا والا ہے تو نظر ہوں گے، نگاہ زوا زال والا زال نا، تو پھر نظر ہیں جو رکھتے نظر حسین، یعنی کہ امام علی مقام امام حسین کی نظر تحفہ. تو یہ پھر ہے ذرا مشکل. نظر حسین آسان ہے، امام علی مقام کی نظر کرم اس کے میں تو وہ پاپا بہت سب سے آپ سب سے بڑھ کر محتاج ہوں. لبے قبول ہے پاپا. ان سے پہلے نام ماں باپ نے رکھا درست ہے یہ، مگر یہ اس کا بس تلفظ وہ زبر پڑتے ہیں نا، ہے جزم ساکن زال ساکن ہے جی. ان کے نام بتانے سے پہلے ایک میسج آیا کہ غیبت کی تباہ کاریاں میں نے 7 بار پڑھ لی ہے، کفریہ کلمات 7 بار، فیضان سنت 7 بار، نیکی کی دعوت 2 بار، صراط الجنان 1 بار پڑھ لی ہے، احیاء العلوم مکمل 1 بار پڑھ لی ہے، خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں اور انہوں نے نام بھی بتایا کہ میں یہ نام دینا چاہتا ہوں جو یہ کسوٹی کے سوالات ہوئے ہیں. تو ان کو مدنی سے بھی ساتھ دینی پڑ جائیں گے نا، اتنے ساتھ ساتھ اتنی ساری چیزیں تو کر لی ہیں ماد بھائی. یار یہ ہوتے تو میں ان کو سوٹ پیس اور سبز امام شریف کا تحفہ پیش کرتا، مگر یہ ہے نہیں. کیا انہوں نے دعا کے لیے پاپا عرض کیا ہے کہ میرے حافظے کے لیے مزید دعا فرما. ماشاء اللہ، اللہ اور برکت دے، اللہ اور برکت دے، اللہ اور برکت دے. اگر کوئی کہاں یہ خیبر خیبر پختونخوا میں، اب یہ تو دوبارہ میسج آ جائے گا آپ نے تذکرہ کر دیا، شبیر احمد اتارین کا نام. ماشاء اللہ یہ ان کو اب بھجوا دیں گے، اگر کوئی ایسا پیسنجر ہو تو مجھ سے وصول کر لے، ان کو جانتا ہو تو پہنچا دے میرا تحفہ. ماشاء اللہ. پیارے بابا جان، کیا وہ قبرستان کے طور پر مشہور ہے؟ نعم. سبحان اللہ، یہی جواب انہوں نے بھی دیا تھا شبیر بھائی. اچھا شبیر بھائی نے بھی یہی جواب دیا ہے، لیکن نام بتانا ہے مدنی فیس، یہ سوچ لو نام بتانا ہے. زبان زدے عام جو ہے وہ نہیں بتانا، بلکہ واقعی جو ہے نام وہ بتانا ہے. نام بھی جنت الفقیہ جو یہ سمجھاؤں گے جنت الفقی ہے. قبرستان تو اور بھی ہیں مدینہ منورہ میں، دیکھیے اب کون سے قبرستان کی تمنا کا اظہار ہوتا ہے. بابا جان جنت الفقی نام نہیں ہے یہ، تو میں نے کہا تھا زبان زدے عوام ہے یہ. خدا جانے یہ بدعت کیوں نہیں کہلاتا، اللہ بہتر جانے. جشن ولادت ہی بدعت. بابا جان موجود انداز مشہور یہی ہے. نعم، لیکن اس کا نام بتائیے. اب صحیح ہے لیکن نام بتانا ہے نا، تو اس معنی پتا چلے گا لوگوں کو کہ نام کیا اس کا. ہاں بھائی کسی کو پتا ہے ان میں سے حاضرین میں سے؟ بس دو یا پاپا ایک ٹوپی والے اس میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب اٹھا رہے ہیں ہاتھ، یہ بھی خدا جانے کیا نام لے. اگر یہ امام شریف مستقل سجانے کی نیت کر لیں آ جائیں. صرف امام شریف آگے چاند رات کا قافلہ یا عید کا قافلہ تو ساتھ ہونا ہی چاہیے. مطالعہ بھی ضروری ہے, علم دین سے دوری بہت ہے. آپ کی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہوا ہے کیا؟ شاید وسائل بخشش میں کہیں اشعار میں ہے. اشعار میں ذکر جی جی ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرتا لمبا ہے, مسواک شریف بھی ہے, زلفے بھی ہیں, ٹوپی بھی ہے, امامہ شریف بھی. اللہ مستقل امام باندھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. چاند رات, چاند رات سے تو نہیں, انشاءاللہ عید کے دن انشاءاللہ کوشش کروں گا. کوشش جیسے گھر جانے کی کوشش کریں گے, ویسے قافلے میں سفر کریں گے, کوشش کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب 30 دن اعتکاف میں حاضر ہوں انشاءاللہ, میں گھر والوں سے ذات لے کر انشاءاللہ عید کے دن قافلے میں. نام بتائیے قریب کر کے ہونٹوں سے. بقیہ غرقت. نام درست ہے. کاش دست نام ہے. غرقد کے درخت ہوا کرتے تھے وہاں پر, اس سے اس کا نام بقیع الغرقد رکھا گیا یا پڑا, اس کا نام پڑ گیا. تو اب یہ کہا جنت البقیع کہتے ہیں, اور کہیں روایتوں میں جنت البقیع نام پڑھنا یا سننا یہ اس کا اتفاق ہوا نہیں, سنا یہی ہے کہ یہ بعد میں لوگوں نے جنت البقیع کہنا شروع کیا. تو اس میں حرج بھی نہیں ہے, جنت البقیع کہہ سکتے ہیں, یہ ناقص معلومات ہے, خدا بہتر جانے. ہو سکتا ہے جنت البقیع نام پرانا ہی ہو, روایتوں میں ہو, لیکن پڑھا نہیں ہے. بقیع غرقد, بقیع الغرقد دونوں درست ہیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے وہ اسلامی بھائی جو امامہ شریف کا تاج سجوانا چاہتے ہیں امیر اہل سنت سے, وہ صلاۃ و سلام کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں. وہ اسلام بھائی جو امامہ شریف کا تاج مستقل سجانے کی نیت پیش کر رہے ہیں اور امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے سجوانا چاہتے ہیں, وہ صلاۃ و سلام کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں. رمضان حال میں جانے والے تمام ہی اسلامی بھائی جو بھی رمضان حال میں جائیں, ان کی جناب میں عرض ہے کہ وہ لازمی طور پر حفاظتی امور کے تمام تر معاملات میں ہر ایک اسلامی بھائی مکمل طور پر تعاون فرمائیں. جو جو اسلامی بھائی رمضان حال میں جانے کی سعادت پاتے ہیں ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ ہر اسلامی بھائی جن کا بھی یہاں جانا ہے وہ مکمل طور پر حفاظتی امور کے معاملے میں مکمل تعاون فرمائیں. مصطفیٰ جان رحمت لا سلام شمع بزم ہدایت لا سلام سوانی گھڑی چمکا پیپا کا چاند سوانی گھڑی چمکا پیپا کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام غوث آدم ایمان مطقا ونو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش مغشب جب ان کی آمد وہ عرب دے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لا